الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادي لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليدبروا ما علوا تدبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا له عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل علينا. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علينا القول فدمرناها تدميرا. فقد أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر. سورة بني اسرائيل سورة اسراء مرتبه کی او سورة بني اسرائيل مرتبه کی دا مکی سورۃ نزولا 500 نے پس سورۃ قصص نازل شو ہے اور ترتیبا ولتم نے پس سورۃ نحل نا رب د سورۃ مکی طرح پر گنو واجب آنے دے یو وجدا چ مکه صورت کې وي آیت نمبر 125 کې او د ولات به ربک د خدای کتاب بیانو د خدای کتاب بیانو مجاهدین سره په جګړې مخه دي کې چې مسالې را دي مصیبتونه را دي نو دې صورت کې وای راځه ته ستړې شوې ته الله کتاب دې بیان کړ چې سیل در درکم راځه چې سیل درکم چې دې خوشاله شي انده معراج دیو جن اور پتی راڼه مخی طورت کے ایک سو پچیس کے ہوئے چو ادو لا تبیر ربکا دا اللہ کتاب بیانو دا اللہ کتاب گران کار دے دا مخالفین اعتراضو نہیں دا خپل و غمو اعتراضو نہیں نو سڑے تنگی کی اڑے تنگ شوئے رات چڑے دے خوشحالشی سیل در درکم نو میرا اتے بوتا یہ وجہ اور پتیر آر دوے موجہ مخی طورت کے خبر دا عذاب چا عطا اللہ سر کے دا اللہ عذاب را روان دے نو دی صورت کی اسباب دا عذاب بیانون چا صدور دا دیو جنور پسی راڑا دریمو جا مخی صورت کی ترغیبات الہ ہجرت بیان شو ہجرت تا شوق پیدا کر و دی صورت کی حالات انبیاء دا کرگول چا ہجرتو نکڑی دی دیو جنور پسی راڑا بلا و جا مخی صورت کی آیت نمبر 124 کې د ثبت باندې دو بیانو د ثبت ذکر مدته د اهلی ثبت شریعت بیانو دیو جنور فسیرانو بلا وجه مخکې ضرورت کې 127 کې صبر کوا رمتانګو اجر ورکوم ودي تر کې 103 کې د صبر د اجر مثال بیانو دیو جنور فسیرانو بلا وجه مخکې ضرورت کې 99 نمبر آیت کې وې چې شیطان وس پاره چا چلیږي اچا غي وی موحدین لیکن د الله کتاب نظر شي آیا غمولات دی چې قران بیان نه اته چې قران بیان نه یا می قران ته کړي هغه باندې وس نه چلیږي د دې صورت کې اتمر 64 کې حد کړنی شیطان بیان وله دیو جنور فتیرال بلا وجا وما مخکې صورت کې مثلا صابر شو بدلاله اقلیو سره نو په دې صورت کې حالات بیانول دا چا چې شرک مستمره کړو چې مثلا ته بیان شو ا بیا مون منل نه انجام یې شو دیو جنور په دې راو اتم ربط مخکې صورت کې انجام د مهاجرینو بیان شو ا د برکتالیس کې ا د برکت 110 کې نو دې صورت کې ا د نمبر 76 کې انجام دا هغه چا بیانو وو او یا کې انجام دا هغه چا بیانو چې حق پر پېژرت باندې مجبور کړي دیو جنور فسیرانه هم بلا وجه مخکې صورت کې آد ورټاتی کې وې چې زیات به کوم عذاب ونه هدي صورت کې 97 کې وزات کې څنګه به زیات کی وو نوي کې درې کم سل کې لسم وجه مخکې صورت کې دلال عقلیو په اثبات توحید نو دې صورت کې دلال عقلیو په اثبات توحید باندې دیو جنور فسیرانه امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په بیان د علت د عذاب باندې غسلور علتونه شرک مستمره سبب لنزول العذاب حتی دشار الله سبب لنزول العذاب اخراج رسول سبب لنزول العذاب استعذاب رسول سبب لنزول العذاب دا سلور سببونه دی حبت صورت کده شان نشتا دویم امتیاز صورت ممتاز دی پا بیان دا واقع دا میراج بانده بدا دا شان نشتا دریم امتیاز صورت ممتاز دی پا بیان دا پیندیشتو اوامر و نواهیو چی پیندلت نواهی بیانی او لس اوامر بیانی بدلش نشت دور دیر سلورم امتیاز صورت ممتاز دی آت نمبر 70 باندی چی بایی که وی ولقد کرمنا بنی آدم ما بنی آدم کرامت وانه بردور دی بدلش نشت پیندم امتیاز صورت ممتاز دی پا بیان نموز تحجد باندی آیت نمبر 79 یو کم اتیا شپاگم امتیاز صورت ممتاز ده پا آیت نمبر اتا اتیا چاہی که عزبان دو قرآن بیان شوئے ده جو لائنیش تماتل انس و جن و علائیاتو بمثل از القرآن لائتون بمثل ولو کان بعضو بباز دوگیرہ دو قرآن پشان نشت جوڑ ده انک انسانان جران طولی و دائش کما بدل دا شان نشتا وم امتیاز صورت ممتاز دے پایت نمبر 50 باندے اجب آگئی کہ علت دے انسان پیغمبر دے دا کھڑ دے چی پیغمبر ود با انسانی داگی وجہ بیان کردہ مقصد دے صورت مقصد دے صورت بیان دا آگا امور ہو چی مرتقب دا آگی نہیں کہنے یا کھٹے کے پام بوازم ازام مقصد دے صورت بیان د هغه امور چې مرتکب د هغه مستحق د عذاب ګرځي اندا څلور کارونه دي کدی کې هر یو کار چې اوکه الله په عذاب را دیږي بیان د هغه څلور امور چې مرتکب د هغه یو یعنی کوم کې د هغه یو مستحق د عذاب د الله ګرځي په دنیا کې یو شرک مستمره شرک مستمره دی توی یو لاکی دا علم نی دلی پیغمبر نی را گلی سو پا شرک کی اڑا می آئی دا شرک مستمره نوی اما شرکان دی لیکن چې هر کله هغه ته عالم راغی پیغمبر راغی او عالم ته لاړ شي هغه پکې د رد شرکو کی او بیا ما خلک شرک نفری دي نو دای په شرک استمرار وکړ او په دې خام قاعده باندې شرک مستمر سبب لنزول عذاب دویم دے حتق لشاعر اللہ دا اللہ دا دین دا نخو اللہ چی کمشیل عزت ور کری او خلق دا غیب عزتی شروع کی نو دا سبب نا لنزول عذاب دے شاعر اللہ کی جماعتون دی مقبری دی کم خلق جماعتون کی خبر شروع کی اپا جماعتون کی بایا و شرا شروع کی غسل خردون یا خلق اللہ تبا کری دار مقبرو کی غل شروع کی اونی دی کی وی اللہ تبا کری نو دویم سبب حتی دشار اللہ سبب لنزول عذاب او درم اخراج رسول دا پیغمبران شل یا اس دا حق پرست و استل دا ملکا سبب لنزول عذاب دا اللہ دا عذاب سبب گردی او سلورم استعذاب رسول توکی گل پیغمبران تر یا دا پیغمبران دا وارثان تر اس خلق توکی کئی هنچه تشکران ویره تشکران ویره تشکران نو بیاد اگه خلق اللہ تبا کنی سورت سلوری تو کی تقسیم ده اول ایسا آیت نور اٹھاون پوری دا اول ایسا اتفان دو ساتون را پدی که بیان کئی چه شرک مستمرا سببون لنزول عذاب پدی بان واقع دا بنی اسرائیل ذکر کئی چورا بنی اسرائیل دو دل شرک مستمرا کرو دوار الله الله تبارک کړی ا د نوح علیہ السلام واقع هم په ذکر کوي چې ګور نوح السلام قوم شرک مستمر او کو الله تبارک کړی دوی مېسا د آیت نمبر 59 تر آیت نمبر 75 پورې په دې کې دویم سبب ذکر کوي حتک لشاعر الله سببون لذور عذاب لشاعر الله بیذتی سبب دا اللہ دا عذاب دا پارا گردی اپ آئی بانی واقع ذکر کئی صالح اسلام دوخی چو صالح اسلام دوخی بیزتی اگر اکرا نو اللہ کا قوم مکمل تباکر مل یا میٹ کرے نیستو نابودی کر نسل و تباکر نو او خدی رو لے لے که قرآن رو لے لے چو دو قرآن بیزتی او دائی کروشی آخر با بچ شی چو قرآن بیانی گیا دیو تنکی نی او یا بیان شوی و تا دی پی عمل نکی اللہ بی ذل لکی نا اللہ بی خواری نا درم ایسا دا آیت نمبر 76 نا تر آیت نمبر 100 پوری نا پیندی شایتو نا پی اکی درم وجہ ذکر کئی اخراج رسول سببون لنزول عذاب دا پیغمبران استل دا پیغمبران دا وارثان استل دیو علاقی نا چای توحید بیانی قرآن بیانی دیو باتی دا سببون لنزول عذاب دا اللہ دا عذاب وردہ سبب کردی اپنی معنی واقع بیانی دا مکی والاو چی مکی والا نبی اسلام گوشتا تر تو چی نبی اسلام نووتے پای عذاب نور آگنے چی نبی اسلام تنووتا نور دو دوگی عذاب پر آگے تیر صورت کتا دولی ساعت نمبر ایک سو بارکے چی فا عذاب کہا اللہ لباس الجوع والخوف پی ما کانو اسلام آیت نمبر ایک سو بارکے الله بیا تبا کړی دي لکه کړی دي ا بیا په بدر کې الله دا څو شرمول چې او یا غلولي غلولي دي دا غلولي بدمعشان ابو جهل او غیره هغه لا هلاک کړو په بدر کې په بل کال د جر په بل کال او څلورم ایسه د آیت نمبر 101 نن تر اخره پورې دا فاغي کې څلورم سبب ذکر کوي چې دا پر سبب ګرځي چې هغه د استهزاء رسول سببون لنزول عذاب چې انبیاء تر ټوکوشي یا د انبیاء وارثان تر ټوکوشي نو الله پاک بیا قوم تبا کوي اپا یې باندې واقع ذکر کوي د فرعون چې فرعون کله د موسی علیه السلام تر ټوکی وکړي چې انی لازنک یا موسی مسحورا ټوکی شروع کړي نو الله بیا تبا کړی وو شي دا صورت خلاصه وا نو مقصد ده صورت ده بیان ده آغا صدور و امورو ده آغا صدور و خبرو چه مرتقب ده آغا یوی خبری مستحق ده اللہ ده عذاب کردی یو شرک مستمره سببون لنزول عذاب دویم حتت شهر الله بدت شهر الله سبب لنزول العذاب درهم اخراج الرسل سبب لنزول العذاب اثر استعداد الرسل سبب لنزول العذاب چا چار وردی ٹھیک شو الحمدللہ دا دا کوئی بچه دا هم داشت قرآن داشت اگر خواه پا دی صورت که یا واقع بیانی واقع دا میراج دی تا واقع دا اسرام وی او واقع دا میراج موتا وی اسرا دا شپیت لو تا وی او میراج اسمان تر خطو دا دو واقع دا حقیقت که یا واقع دا اسرا دا اچه نبی علیہ السلام دو امی حانی رضی اللہ عنہ پا کور کی ودو امی حانی رضی نبی علیہ السلام دو تر نور وا در علی رضی اللہ عنہ خور وا او دا پا نبی علیہ السلام دیر امین والا که درون پشانتے نبی علیہ السلام با کل کل دی کرا پاتشا لکا سکرون و تبیر خوکو دا علی رضی اللہ عنہ و تزیاد خوکو دا جعفر رضی اللہ عنہ و تزیاد خوکو نبی علیہ السلام با کل کل تک سڑے خور کر شپاو کی آلت شپا نبی علیہ السلام شپی را پاتے دلے اور اغلے بیت اللہ شریف تا دلتا کہ او دس مو دس کو سی کولا او دیگی فی فرشتی را اغلی دی اغیر روان کردے تو پا بوراگ بانی که دولے تر بیت المقدس پوری بوراگ دی خر نوچت ساروے اساروے دی ادھا اس کل گوڑو کے ساروے دی اڈیر نہایت تیز دی پا دنیا کی نیشتے دس آسمانی مخلوق ہونے کے دی بوشی پا بوراگ بانی که دولے دی او دغت رسول بیت المقدس تا پلا را گیر عجائب و غرائب ام لیدی لی نبی صاحب و تفارم تو خیل ام دی چان تا تلی بیت المقدس تا اندر آغ دا انبیاء دیو سیڑای پا شکل که دیو سیڑای پا دیو لف دی دلی دانو سو لف شده کنن بچه انسان دور کوشی بطر لند باور کی او دو می چتا دویم چتا دریم تا سبب تا خیلی کنن دا کرک اوزم که دیشی که دا لفتو نوی فرختی پای کی زیرا دی که دیشی ممتنخ کاری فرختو تا کاری پای کی زیرا دی لکه منگو چه منگ چه کویت تلو دو دلک مخ که تلو ما کپنای که آدر دیور تلو ما زمان روز یو شد پیدیش کتان دنگ کلی را دا زمانگ یو رو را گراو لی کلا نایی چه را دا ناقضه دا اگه یو کسم پورمین مونم دا اگه کسانو نو زما خو مخه نه ګوتې موتې لګېدلې وې او دکه کران چې دی ګوتې نه وې لګېدلې نو ما ته یې دی پلانکې دا بوله او ګاډي کې ګاډو کې مونږ کېنولو او هلته لاړو دی چې دی ګوتې ولګې فینګر پرنټ نو دوه ته ولاړم بار یو یو بل نه کو یو کس راغلم یو لاله او پزې لاله ما پزې لاله شو بیا خو په لیپ کې چاو کې جو بره ما ښه اجه اگر اگر موت لالا چر تلوی وی تللمی وی دی تللم وی دی لیم تاگه تو تلوی وی تللمی ما یاده که ما دی با پتول دوم نم پویا ما دی با پتول اغسطنو ما کم در تللی ما اینجا دادم وی دی ما کم با دا بطل نا دا غلیف دی وی خواه نو ما با ما دا بیافتا غدیر دا بیدارون دا گوتی پا دی رمبی و پا دی کابل و رشتو با دا گوتا دا کرخی دی دا ختمی شوی ناغلی چې فینګر پرنٹ کو ناغی فرنٹ نه وته ناغی بر بوت چې ته بل ځکه نو هغه دا کې چې غل خدای غوښ چې څه ولا کو واجه نو نو چې موږ دلو دغه ته عمرې دا چې بٹن باو نو شی ورته کولا شو چې بٹن باو یو کش کې به وم چې تاتم چې تا نه نه چې تا کې جوړو نو که چر یو زدم دغه خراب شو لفټ نو زما څه ته ورم چې دوی بینځو نو موږ زمګړو چې په خاطر کو دې دوه باندې نو دا خود خدای پاکو کرد چه خلکو لالا پڑه که واجو لپتو نجو کرد دو سو چتا آو یو نیم سن چتا با عدید پر لپت که خیج را خیجی آقا خیم دا لپتو اللہ او اللہ تا نو پر لپت که اللہ برا خیجو لے رنبی اسمان تا چه خیر خطل جبریل و سر دے ار جبریل دروازه او تا کولا دا جنت دروازه اشتے خواه لا تفتح لهم ابواب و سما قران مې د اسمان دروازې په تو کولاو نشي دروازې کولاو کړی دا لا ته الله لروح کا بابا وو شیخ عبد القادر جیلانی وای ابوج افکان ابواب شیبه دروازې دور ټول اسمان وې دروازې دور شروع په قیامت کې نو چې دروازه ټکولم جبريل ته څوک دا پرښتو ته بار څوک دار وای څوک وی جبريل ما وی واده وینه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکولاو نو په لوبیا اسمان کې نبی اسلام آدم بابا لیدل آدم بابا یې لیدل په واشه په لوبیا اسمان کې او داتی لیدل چې اذا نظر الى يميني بانو ضحك اذا نظر الى شمالي بابا کا چې کله به خیدا خیدر تو کتل انو به خان چې ګست به او کتل نو به او جړ او په دې شکار را دي په دې شیوا دي چې ان الذين يتكبروا في الارض ان الذين يستكبرون عن ايات الله پوځي چې دا الله دې کتاب نه تکبر کوي الله وایي چې لا تفتح لهم ابواب السماء د اسمان د روح ته د اسمان دروازه کولاو نشي دا ادم بابا به دې خطر په خپل روحونه لیدل د بچو جنتيان اگست تک د جنت د جانمیان لیدل په جړا بشه او په دې دا اشکار راغی چې جانمیان روحونه پر خطه نشي حدیث صحیح دی اس بس کے قرآن کے بعد تعویل کے نہ قرآن کو تعویل نہیں شکولے نہ اس حدیث کے تعویل کے کیا یمین نہ مراد چکن فوق دے اذا نظر الى فوق ہی برا بے ہو تو برا بے پہ لین کے بے خپل بچی صحیح کرو تو بے خان خوشحال بچو اذا نظر الى شمالی یعنی لان بے ہو کتل نو بیا بہت آتا تختی جلان به وکتل ته په جناب بشه دا معنا دا ادم بابا ولې ده پړمبي اسمان کې دیم اسمان ته جوړ بیا یو دور ورکو د پیزو سو کار مسافت د دیو اسمان د بل اسمان پر مینس کې ا بیا د سلو کار د سل د بیا د پیزو سو کار پر د اسمان په غخ پر ته دور غټته چې کې بیا د پیزو سو کار مسافت ته نو چې هغه کې ور ورکو نو بیا ته پرستوي چې دا چې څوک څوک نو اتو ای دی جبرئیل ما وی تر څوک دی په محمد صلی الله علیه وسلم فرښتې ته پته لګی څوک دی وتره وی محمد صلی الله علیه وسلم در تر اخیر پیغمبر ور کولاو کا ور کولاو کا یی دوه اسمان ته ورسید نو الته کی یوسف علی السلام یی نبی اسلام وای نهایت خستا نهایت چې در ټول دنیا حسن ای نیم کړی انی می یوسف علی السلام ورکړی انی می نور خلقونه تقسیم کړی نو چې درېم اسمان ته ورسید نو بیا ورته کوم جبرئیل اسلام نو دا د سوګدار او ته سوکې وی جبرئیل ما وی محمد اسلام راسره دی یو ور کا غور کولاو کو نو درېم اسمان کې یحیی علی السلام عیسی علی السلام ولیدل یاد ما چې دا مونو آیا خوریو پوښتنه د ما چې یحیی علی السلام عیسی علی السلام دریو دواړه په درېم اسمان کې تو جی بیا دلتا نا روان شید نور تا عجائب غرائبی لیلی اسوان کے درم کے تو سا نورم تا روان شده تو آلتا بیای جبریل اسلام بر ٹکولے ویسو کے ویدیم جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہ ور کلاو چواری کلاو کا نبی اسلام وی ما ادریس علیہ السلام ولی دار تکے پوشے بیا پیندو اسوان تا تلی دی ان پا دقا ترکا بان ور ٹکولے آتے حارون علیہ السلام دلے شپاگم اسمان کی موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام وم تا چورا تھی دا تو با وم کی ابراہیم علیہ السلام علیہ دا بیت المامور تے ڈڑا والی وائی ابراہیم علیہ السلام او نبی علیہ السلام آگا دا کہ خپل امتو لی دا سب پا خڑو کپڑو کا سب سپینو کپڑو کو دا سپینو کپڑو والا دا بیت المامور تا دن نلارا او خڑو کپڑو والا جیو بیت المامور تا دن ننشت لے دا خڑو کپڑو والا گناہگار مسلمانانو او سپینو کپڑو دا آغا پاک خلقو چې په دنیا کې توحید من لو سنت من لو عمل بیم کرو داو دا معراج مختصر واقعا باقی پا دا معراج کې سش شوید دا کلشو دا دی پا دی که لگه اختلاف ده بعد وی پش پاگم کاربان شویده آباد وی دا اجرت نشپک میاش مخی شو آباد وی چې دا اجرت یو کار مخی شو نو دا اخری قول چې کوم دا یو کال مخکې اعداد اکثر محققین قول لري چې د هجرت دا یو کال مخکې دغه شوه دی معراج شوه دی دا خو یو خبره اختلاف پکشته اوسم الله ته پوره پته ده. دویم چې آدا معراج روحانی و کنه بدنی و نمباد خلقه ده روحانی و لیکن دا نه ټکیږي. روح خودم کوم الله بوتلی شي چې په خوب کې مونږ ودی او مونږ اسمان ته بلکې ډیر خلک خېجولې. نو بیا نبی اسلام پکې تختیش شو، دا نبی اسلام معجزه شوه، دا روحانی نو دا بدنی و. ځکه قرآن وایي سبحان الذي اسرا بعبده بروحه و نوې دا روح عبد نوم دې د روح د بدن دواړو. سبحان الذي اسرا بعبده پوه شوې نو سره د روح د بدن بوتلې. درې پکې دا دغه د اختلاف دی چې نبی اسلام الله لیدلې که نه لیدلې، چې دیدار دی الله شوی دی که نه ورسره. نو بعد وای چې لیدلې دی، بعد وای چې نه دی لیدلې. اصل کې شبه دینه راغلی چې نبی اسلام نه تپوس شو. نبی اسلام ویل نور انا اراه او دا انا اراه جوړیږي او انی اراه جوړیږي. لکه عربی کې دا زر زیر پیش پی نه کوي کنه، دا زر زیر او پیش او شد دا زمونږ د پاره دي. عربی لکه موږ اردو وو، اردو کې زر زیر شته اس وو اس اس وو کنه، د زیر په زیر او اردو کې دغه ژبه ده تقریبا د ملک ژبه هم ده. نو عربیان چې کوم دی هغه زیر د برخو نو انی اراه ام لیکلی شي او انا اراه ام لیکلی یو شی دی. نو څوک چې وایي دا لفظ راغلی، نو څوک چې وایي چې نبی اسلام الله لیدلی نو انی اراه نور الله نور دی ما لیدلی ما نور لیدلی. اج څوک وایي چې نه وایي نبی اسلام مطلب چې نور الله خو نور دی انا اراه څرنګه الله لیدلی شي الله خو نه شي لیدلی. او بهرحال په دې کې زمونږ ضرورت نشته که یو سړی دا عقیده راله چې الله یې لیدلی دی نو هم جایزه ده، او که الله یې نه لیدلی هم جایزه ده. په دې کې د ایمان ته څوک نقصان نه رسي. تحقیق او جستجو په هغه مسله کې پکار چې د تعلق د ایمان سره یا د عمل سره. اوس که ته په دې کې پوه نه شې چې الله لیدلی که نه لیدلی، نه ستا عقیده خرابېږي نه ستا عمل خرابېږي، نه د موس خرابېږي نه د روجې خرابېږي نه زکات. نو په دې کې زیات کورید په دې کې زیات جستجو په کار ده. که لیدلی وي الله ته معلومه ده، او که نه لیدلی. د عایشې رضی الله عنها مسلک دا دی، هغه وایي من زعم ان محمد صلی الله علیه وسلم رآ ربه، د چا چې دا ګمان چې نبی اسلام خپل خدای لیدلی دی فقط اعظم علی الله الفریا، دې سړي په الله ډېر درو جوړ کړ. ا د قران نبی استدلال کوي چې لا تدرک الابصار او درک الابصار او لطیف الخبیر. سورت انام کې تیر شو مخکې عائشه رضی الله عنها چې نه دې لیدلی. نو زمونږ هم دا مسلک دی، دا حنیفي مسلک وارو چې او الله یې نه لیدلی، باقي کېدای شي لیدلی الله ته موږ ماتو. موږ په دې کې جرات پاس نه کوو. دا درېمه خبره شو. اصلورمه خبره چې دا نبی علیه السلام اسلام هلته انبیا لیدلی دي، آیا دای دغې روحونه لیدلی که دا دای بدنونه ورسره شامل وو؟ یعنی په هغه دنیایي بدنونو کې دی و، هغه دا روحونه و دیل هلته الله مثالي اجسام ورکړو. دا یو دغه دی. اوس که څوک وایي چې دا حقیقي اجسام کوم چې دنیا کې دی و، نو دا خبره د صحیح حدیثو نه خلاف ده. لکه د مسلم شریف حدیث دی، نبی اسلام وایي انا سید ولد آدم یوم القیامه، د قیامت پر باندې د اولاد د آدم سردار بیما. و اول من ينشق علی القبر انه القبر، او دړم بیا غسړم چې ما باندې وړم بیا قبر کولاږي، یعنی قیامت نمک یو تر قبر نه نشي وته. و اول شافع اړم بیا شفاعت وکوم، و اول مشفع اړم بیا د ما شورم شفاعت وکړم. و اول من شق عنه القبر رمبه بده چه قبر نبودم، ده قیامت نمک که ده قبر نبودتل نیشتا. نو اس چه تو که آدم بابا خپل جته مداخلت وکړي چې قیامت نمک نبی اسلام نمک کې وته ټوک دي شي ته قیامت نمک کې دارنګي موسی علیہ السلام شپږم اسمان کړو نو دا دغه مثالی شي چې سب صحیح کړو دا کوم نبی اسلام چې پلار ته اته موسی علیہ السلام قبر ساتي ریده نو ویل چې موسی علیہ السلام په قبر کې موس کوي دا صحیح حدیث دی په قبر کې موس کوي نو دا څه شو دا په قبر کې موس کوي او دا شپږم اسمان کې ناس دی نه څه مطلب شو دا ټیکه کړم لري ته دا ټیکه ته او د دې یو طریقه د ټیکې دوه چې دا دوه حدیث برابر برابر دي شي چې دا هغه نه وایي چې هغه د مثالی جسم او روح یې د روح له لاره جسم او دې دا کده بدن پروتو چونکه د بدن دلته پروت او د په دې بدن باندې په دنیا کې ډیر مزونه کړو د دا هغه عمل متشکل شو نبی اسلام د دا هغه عمل لیدل دي کله کله عمل متشکل شي کنه ته سړی الله که نبی اسلام چې تلو معراج ته نو چې واپس را ما خبره باندې خو په کوم ضرور وي ما چې پوه شي په د کدي کې اعتراضونه نشي بیا پوه جوابونه کول شي رسول الله اسلام چې معراج ته تلو نو چې واپس راغی نو بلال دل دی چې بلال ما ستاد خبو کشار و اوریدا په جنت کې تا کم عمل کړی چې تا د جنت مخ کې تلې او ته چیرې دغه ما په څه عمل نشته خو ما یو عمل لې چې دا کله او دا سګم کنه یو دور کاته مو دور پدې کوم ادا په کار دی دغه چې او داس د پات او داس مکرو دی اگر تا او دا څوک او نه دور کنه په لونه کړو بیا تا نه وینې لا یا ګډه کې ګړبړ شه یا میتیار در بیا داس کې دا مکرو دی او دور کاته مو سپوکا دا او داس غدا پوره شي دا که بیا کا او داس ماته کارته کې نو هغه وای دا خطر قرار تحیت الوضو چې وته ویل کیږي نو یا رسول الله بل سامان خو مینیشته خدای چې کله او دا څوک مند فور دور کاته مو دور پاتې کوم چې وخت ممنوع نه ګوره ښا ما دیگر موز دی کرده ما خام بانگ لند شو غیر شد نوچه او دا تو گئی که بیام موز نشی کوله پای که نفر خود نشی کوله ها که قضا موز که کوله چه قضا پا دا ممنوع تیم که نوز بلال رده و پس بکه بانه و نبی اسلام بر ریده لده دست شو تا جوابو کهی کنه دست شو دا آقا آقا عمل متشکل شو دا آقا آقا عمل چه آقا با نه چې او داس به وکړ دور کنه دا دغه عمل متشکر جو نبی سم دغه کشرل تورې ده خو شت په خبره نو دک په دې باندې ټول مسلې حل شي دغه هغه سړی روانو نو یو قبر نه د سورۃ الملک आवाज راته سورۃ نو داسو نمر نه بعد دغه اول به د مر نه بعد عبادت دیشته و ابو دربک حتا یاتی غلقین نو موسی رحمت څنګه عبادت کو د مر نه وخت عبادت دي عبادت تر مرګ ورو دي مخ کی ترت تا ته نو سر ته هجر کې وا عبد ربک حتا یت کل یقین اور تر تر مریم کې عیسی رسام وای وا اوسانی بصلات و زکات ما دون تو حیا ما تعالی حکم کړي پور کول په کول د مود پور کول زکات صبر چ جوان دی زکات دار تکلیف له پدې کو مسکه تکلیفونه نه کیږي هغه دار جزا ده قبر دار جزا ده او اخرت دار جزا ده البته موز نشته نو هغه تړي چې موز کو نبی موسی دا موز کو دا دغه عمل متشکل شو دغه عمل موز خو مر نه باشته نه موز دارین کوم تړي چې په قبر کې د قبر نه आवाज راته صورت ملک د په دنیا کې تر ملک ډیر زیات نوستو اند دا عمل متشکل شو د هغه قبر نه आवाज راته مان شو ابا کی که صاف خو راځي نه بنفس د پیزو هغه نو صاف خو خر صاف خو خر موږ دې باندې کو نه خو به دلیل خبره وکې د دلیل سره خبر دا ډیر خوان کوي نو په دې لومبی آیات کې بیان د واقعیت اسرار علما وایي که سره د نبی اسلام د اسران انکار وکي دا سره کافر دی ځکه اسرا د قران صاحب سبحان الله اسرا به ابدی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د اسرا د بیت الله نه تر بیت المقدس پورې تل کدی چې انکار وکي دا کافر دی او د معراج د چې انکار وکي نو دې کافر دی او بدعتي دی ځکه د قران صراحتا معلوم نه دی هغه د احادیث ثابت دی اندا حدیث کو ترین کارو کو کافر دے بدتی دے غټ بدتی دے سبحان الذي فاق دی آغا دار فاق دی جزنا پاک دی نائبانا فاق دی دنا دولنا آغا دار اترابی عبدی چی بوی تخ پلبان دا گر عبد یعنی بی رسولی ونوی بی نبی ونوی مطلب داره چی اوچت صفت دی نبی رسام عبدیت دی من چی کلمه ونو اشهد اللہ الہ الا اللہ و اشهد ان محمد عبد و رسول عبد بخی و رسول مخروح توی کم تڑی چه نبی دا کلمه اون تکی و اشهد ان محمد رسول و عبدی ده مسلمان نده باره دا رسول مخی که عبد نه اول به عبد منی اول به عبد منی بیا به رسول منی کم تڑی چه نبی اسلام دا بیت انکار که ده مسلمان نده دلتا بایی سبحان الذي اترا بعبدي ومقام المناظري کو تم عبد وئی سورت بقرہ نمبر 23 کے وائن کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدی ادم عبد على رسول نو یا على نبی نو ومقام المناظره کو تم عبد وئی ومقام اسرا کی د معراج کو تم عبد وئی ومقام نزول د قران کو تم عبد وئی اور بصیر صورت کی الحمدللہ الذی انزل على عبدي الكتاب على عبدي اور بدیل صورت کلو بے آتا عبد یادی فوش ہے تو عبدیت دے نبی اسلام اچھت صفت دے عبدیت دے ویرہ نبی اسلام بشر دے نور دے فرق طرف دا دے خوب آتا تپوس دا نکو ما چی پیدا دے بشر نہ ہو اکا نور نہ ہو پیدا دے بشر دی کو نور دی او خدی بشر وی که نور دی نور وی خدی بشر وی عبدو طول سبحان اللہ دی فاق دی آداد اترا بی عبدی چی بوی تقبل بنده لیلن پا دیستد شپی کی من المسجد حرام در مسجد حرام نیل المسجد اقصا تر مسجد دری پوری در امیحانی در کور نترو چو افت را گئی نو اپرستان آغشان گرمو پلگ ایسا که لیلن دا تنوید تقلیل لی سلگ امو ایسا که یا برستان چی سڑیو دی پجیمی که نو چی تقریبا سایو نیمه گینتا افت را شی بعد نیمه گینتا بعد نو اپرستان یخی کنن تر نیمه گینتی تقریب گرمو نو اللہ چی تر نیمه گینتا یا شل میٹا که اللہ بوتل دی تب وای چی دا سن چلو چه سلویخ تو کار مسافت خو بیت ده سلویخ تو رو مسافت خو بیت المقدس تاو ده مکینا بیاد پینزون سو کار لار رنبیس بانده بیاد پینزون سو کار پا منز که نزل شو بیاد پینزون سو کار دویم تا نو بیا نو دریم تا چه خدن داد نو داد دوزر کار شو نو دا چه اخیر تراتی ارش خواه تا 50,000 سال لار دا تقریبا 50,000 کار لار نو دا سن چلو نو بیا بعد خلق دنی فردا جور کری وی و یو دغه یو خدا هغه غاڼه چورلوله او دا وې د اتلس کال مسلسل غاڼه چورلوله اشپنه خرپیدا دا کیسې دي خدای پاک دا زمانہ دا تراوند کی زمانہ کولول شي او دا خو عام خلک هم کوي فلم مکتره چرتا ډیر زمانہ مخې هم کتل چې لکانو قران ته نو ناسو په خالک او اروانه کې نو مونږ به جو کتل یو ماشوم ما پیدا شد دو یو علک یو جینای باید سر پا مینه شو ناکتر اگه علک علک لبی جینای نور فا علک با جینای و تختورا یو باید تختورا انا اگه با بیا جینای پلار رو اگه با مر کن یو ماشوم ما پیدا شد اما ماشوم ما رالوی شد پا اگه دردره گنده فیلم که اما رالوی شد اگه بیا گانه سندری ویلی اگه بیا وادو که اگه با نمان باره که بگی اگر دریو گنٹو خبر اگه که با ماشوم لویم شو پیدا با هم شو وادو با هم لویم شو با بیا وادو که داغو هم بچیو شو دست نیدل این تاسو پا دری گنٹی که دا اویا و اتیاو کارو سلو کارو خبر اگر اگر اونا هنڈای کرنا فیلم وارا نو خدای فاق دست گران کار ده آنچه دا دور کار اللہ پر اگر لگ تیم که نبی اسلام تا خیل ده یعنی زمان فنیز بانه خواق دیر تیر شو ده خوالا تا سگران نه پا اگر لگ وقت که کار اللہ دیران کسی ولی برکت اللہ چولی پدی لگ وقت که مسجد اقصا دا خو جوڑ دو مسجد اقصا دا رو تو عمر فاروق جوڑ کرده خود دیده که دا آیات خونده شه اشاره دیده جده قدر با یه جماعت جوڑی گی کله چې عمر رضی الله عنه په دوانه کې بیت المقدس فتح شو بیت المقدس نو په دې کې بیا یو ګرځاو د عیسانو هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه روانه کړ هغه نه جمعه جوړ کړ ا دې یمی مو په غالبانو ډوبې کړې ده په کې نه اوس ماشته خو په بد حال کې ده يهودو په قبضه کې ده الذي اغمز يخسان چې خیر ټول مونږ چیر چا چا بر دینه په لیکل پیغمبرانو په بیان توحید کوم چې توحید بیانېږي هغه د برکتو نازلېږي کوم چې توحید نه بیانېږي هغه د الله غضب نازلېږي لنور یو من آتنا بو ته مونږ دا دې د پات یو خو ته مونږ غږ خپل دلانه یقینا دا الله دې اوریدونکو په فوزات واتنا موسى الكتاب اور کرم موسى علیہ السلام کا کامل دی کتاب اگر دو مندا کتاب ہوتا نہیں رہا تو فرض بنی ترلو مطلب کہ دا چلا تتر من دونی وکیلا منوی بے زبان دی موار دی سر پتے مکہ دے معراج خبر ہونا تو بغیر موسی علیہ السلام خبر آلا تدی خورا پر سامنے نہیں جڑی سو ابھی رب تک کلام خود دو خیار خلق کلام نہیں رہے ادا اللہ کلام خدا خوڑی بلیغ فصیح دے آنے کی خام حضرہ پت خوبی کنا آوشتے کنا اطل کی سبحان اللذی دا داود توحید دا فدی معنی دلال ذکر کئی فدی معنی دلال ذکر کئی انہو لنور یومی آتنا دا دلیل وحی دے انہو هو سمع علیم دا دلیل عقلی دے چې بي وګوري او بيس کړو دا عقل نه ثابته چې دا د الله صفت ده واته نه موزر کتابه دا دل نقلی په سبحان باندې دا ګای کې نو چې الله تعالی من دون و تعالی اذو سبحان الذي پاک دی الله نایبان نه دا نه دا نه دا ته الله تعالی من دون و تعالی دې درې وړه قسمه دلایل الله تتغدو چې منی اګه متر دا چې منی وي بي زمانه بل زموار نه پیغمبر نه ولي او نو پرښتو د پیر نمړ ذریته منسوب ده یا بنابر منادا مضافه دا منادا ده منادا ده او یا هر په ندا چې کومه هغه موضوع په ده شو یا ذریته من منی ته بے دمانه وغ زموار اے اولاد د هغه چا چې سواره کړم د نو علي السلام په شی خبره په اشاره په شی د خدای چې تاسو دا هغه چا اولاد دی چې هغه د نو علي السلام تر کشته کې سوار شو اسو کو مؤیدینو کو مشرکانو مؤیدینو کړه مشرکان خو غرق شو په فسیلاب کې نو ته دا هغه چا اولاد دی چې هغه خو مؤیدینو نو ته ولې شرک کم وخت الله تتظلمني وي بے زمانہ دیمار او اولاد دا چا اس وار کڑ میں دونو علیہ السلام تب کیشتائے کے ٹھیک شو یا ذریتن منصوب بنا بر مقبول ثانی لا تتر من دون وکیلا من دون وکیلا دا دنبے مقبول از ذریت دنبے مقبول نوانا مادا شو تا گوری منی وی بے زمانہ دیمار اولاد دا هغه چا چې څوار کړی نو علي السلام دا د هغه دا ته چې تر مانه شوای لا د عزا مانه دا د هغه چا اولاد دی چې ما بچړو پلارانو ما بچړو په کیشته کې نو علي السلام تر نو پلارانو ما ته محتاجو نو زامن څنګه مشکل گزاو دا ته شو بچي څنګه مشکل گزاو شو آی د ځان بچکول شو نو علي السلام تر کیشته کې الله وي ما بچړو یو مانا منی وای بی زمان زمار او اولاد دا چا چا سوار کړم د دنیا له تا تا دا چا اولاد چې ستاسو مشران خو موحدینو او تا شرک ولي کوي یا منی سي اولاد منی سي بی زمان اولاد دا هغه چا چې ما سوار کړو نکان ولا نور د دې نکان ما بچ کړو اته چې دې مشکل خوشا دي شيغان ته مونږ وو یا شیا ته چا یې یادی مرن د علی د نیکو چا بچ کړو دورنا ابراهیم علیه السلام چا بچ کړو دا غور دیکو نوح علیه السلام سام چا بچ کړو الله بچ نو دا علی رضی الله څنګه مشکل خوشا شو بیا علی رضی الله نو ځان بچ کول شو د عبدالرحمن بن ملجم نو تود دغه چاړینه بیا خپل بچی دیر شکاله باد بچ کول شو په کربلا کې کمبخته پوه شئ په خبره باندې انه کان عبدن شکورا یقینا د مولا اسلام بنده تابعدار ده الله فقضینا الی بنی اسرائیل دا هغه مقصد د ضرورت باندې واقع ذکر کوي چې سبب د نزول د عذاب پر شرک مستمره دوه ځله د شرک ته الله تباه کړي ا بیان کړو موږ بنی اسرائیل د پیر کتاب په تورات کې چې خامخا خامخا روانه مې کوئی په دغه کې دوه ځله روانه یې شرک وکړي فساد د عقیده مراد دی ولا تعلنا اقام قطر شکشی به کوئی پتر کشه لوی سره فدا جاو اد علماء فکل چرالا راغه وخت د وادی رومانه دی رومبی در شرکو کو بعد علیکم بعد لنا نو مقراو لګم پتا دو باندې بندگان زمنګ اولی باتیں شدید خاندان جنگ سختو فجاتو خلال دیار نن متل پمیند کورنو کی او دا وعده ده الله کی دون کی عباد الله نا غربا کی عبدی کلا کلا عبد بیه محبوب نوی لکا عبدی لکا دا عباد الله نا عبد بیه محبوب نوی یعنی تا نسبت وید قهاریت نسبت دا قهاریت یعنی دا مقهور ده دا الله عبد ده وکال د الله عبد الله ته محتاج لکه څنګه په سورۃ مائده 115 کې تیر شو ان تعذبو فانه عبادو عبادکم کته د زور کې ته ته محتاج دې کې عبدیت په ما د محتاج اے امر کې د محبوبیت د وجه بیا عبدی سبحان الذي اثر بعبدی او دا د نسبت ځان ته کړ د محبوبیت د وجه نه چې د الله محبوبو فذكر الله چرالا و دا شیوه روز کس نه پړم راو د سره لکه ګون فایدا جا وادو لاما فذكر الله چرالا و دړو باندې دا عذاب نه دی دراو له ګلو په تاسو باندې بادلنا بندګان خپل اولی بات شدید صاحبان جنگ سختو فجاد بوختنا تر کې مراد دی مدن نشو په میند کورو په شه په خبره په اشاره بیا الله دې تدګو د سوقو بدی اسرائیل د پیغمبرانو اولادو د ابراهیم السلام اولادو د اسحاق السلام د یعقوب السلام اولادو لیکن چې خلاف کړي نو الله په دشمن مسلط کړي او دشمن ور کړ دن نه تللی ته چې دشمن دن نه لړ شي کور کې نو بیا تاسو په فرض څه کوي که خدای نو خدای نه ګره که لوري خلور نه ګره که ګور ګور پر راګری د خاوت مخ کول خدای راګری کې په نسبت کا طاقت چغ وای او د خلکو د ویل دی غد نشي کوله اخور یو راګری کړی او ورو په ځان چکونه لګی چغ وای اخور اخور په چغ وای په نسبت کا صاحب سره لګی مور ور راګری کړی ځوانان رکانو په مخ کې او د دې ویل دی چغ واسي دا ولی دا دور سخت صدا ولی ور کړ خدای پاک غفور دی خدای پاک رحیم دی کریم دی او کله چې وسړې ظلم کی نو بیا الله سردا چل کړي دیتا پیغمبران راغلو لیکن دای سب نشو نو الله پاک ور باندې بیا بختینه سر مسلط کړ لیکن نو ګور موږ الله باندې مسلمانان یو موږ ته روزي دي دا ټوکی دي په دې روز دا روزي نو ټوکا نه دا اصل د الله رضا لمن نشو کنه خو لیکن موږ د الله احکامات خو نه منو کنه تش روزی دي څو دې په غم کې د موږ حال څه د پیغمبر خلاف فخاده کې څه د خلاف زنګ شکلونه خلاف نور ما به موږ ګاډي وړي دي نو الله زموږ دی بزور وجود د موږ د زنګ مسلمان آیتا په موږ باندې کافران مسلط کړو امریکایان به مسلط شو افغانستان کې سود عام دي جنکه خطري کې پکې زنا پکې عام را نو الله په کافران مسلط کړو روس ودان نو کور کرو کور دي بیا په امریکا دیان مسلمان کړه پښتانه خلک د ابراهیم سم اولاد دي الله به اوس امریکا دیان مسلط کړی دي چې سموده تیریږي کړه او په ګور افغانستان کې اشنی سترګو په ګډیر دي دي دي دا ولی دا ولی دا خدای په مسرت کړی دا غي د خپل عقیدې لاته عقیدې تباری اعمال تباری قران ته نکړي او د دن ملګری تیری چې قران به بیانې اره ته پي پیره یله په پي پیره سپیره پر کم وخت دا بل خپل مولا ته ما ته قران وای دن ملګری قران بیانې د غریبانو ته له په مصیبت کې لريسته کې په جلال آباد کې ادارنګ په کابل کې رنگ ملګری نه لګیا دي چې هغه نور ملکونو کې د دې شاګردان راځي ما تر خرابېتي کوي وړې لوی په مصیبت کې دي چې په دای بدل الله هم سره شي چې وايي باندې الله کتاب بدلږي په دې بل بسره هم را شي چې الله کتاب په بدلږي ا دې له علوم په کار دي د دې مالې خلکو ټول ورجې دیولي راځي قران لا د شپې تراوله غټول دي په جمعات کې دک چګي او وای قران او نو دلته قران نه اوري اده به مانو اوري اده به مانو سره نه اوري نو بدی خلق به الله رحم راشي اغه خلق هم الله تبا کړی دی وجه اده مسلمانان تبا کیږي هغه فرما کوي مسلمانان تبا کیږي ولی تبا کور خو الله تبا کوي کنه ولی تبا کوي دا مال دوی په شام کې مسلمانان تبا کیږي دا څوک ته الله تبا کوي کله نو غړي څوک هم نشته تبا کوله خو الله پاکو کافران لمونه تور کړی چې تبای کی ولی ای ټیک نه دی مونږ لیدل او شام حالت 1979 کې د طلب وته تقریبا د نن نه 38 سال مخکې تلم ما لیدلی چې تاسو کېدل د وینا خبرې په شام کې نو چې دا نن سبب وسه حالت وو پاکستان کې وګورې څه سکیږي بربند جنہ کای ګرځي په ټی وی کې پرون یو دغه مې کته په دې نت کې یو دغه غره انکر دی هغه تا رامی غونه کړي نو یو خدای راوستره اډور خدای ناس یا په چاپیر تاون تا کولتا ایا مولا راوستره د بین تاون مفتی صاحب انو یو جنہ ته دا انکر وای کوئی سوال وکا اندې په سوالو کې دا خدا جنہ صبر بند سر دا تل شلو کا جنہ وتوی چې جی نن زبا خدا تعلیم ډیر ضروری دی ابي دین خو نه کی چې مخلوق تعلیمی کنه انده بسنګ چلی ناغه ته غریب مسله شروع رسما انو چا خبره کو دا خدا وتوی دا جنہ وای ته خو وای په دې خدو کې ناست کنه هوای ته چې مخلوق تعلیم خنه دی ا اختلاط د خود نه په غم کنه په خاده کې بیس کې خنه چې خدای سړی ګډوډي نو ته مون نو ته دوه خدای کې تاسو را وخته ما او دوه چې راغله او تاسو په کول راغله ته تاسو مخلوق خو نه ما دا غرامي چې ګونه بیا هغه په سوال کوي څه ګډوډ سوال نه دی وته چې ګوردن په لم متر په نور تاون کې ته جنہ کوئی ځا کم څه په کوي هغه الک هغه سړی جنہ کو ته وکړ چې ګوره اته جنہ کوي څه کوي مطلب دا چې تاسو سکول کالي ګډ وړ ادم ګډ هغه ته ګډ وړ نه دی جدا دی او خو په هر حال کې هغه مولوی صاحب چې مفتی او مفتی اعظم د بنر تاون هغه دور بي عزت کې بارا کې په چې ما ته تد ته چا وځ دی درته خو پی سي به ته چې پی سي پی سي ور دي که پی سي ور کوي دا ټی پروګرام چې کوي نو پی سي غو مولا نور ګوند به ارته کوي ته دلته مولا ته پروژه کور پر ځرا نه ویراج راځه پلان کیږي کې او تاغه تعلق ټیم وو ابتاری تا بیا تا ابتاری مو قربانی او پیسی بمزر کو نکاح بو تڑی منر بچی چا رڑگا گونو بو تر روان شو جو روان شو بلی وزیر با کی ویشت دا گاڑ دے کتر آو تو خلق بای دار اللہ علی چو چاہتے ہو نوی چا سوک دے سوک دی تو راوی قرلا تے ونور کر آو اخر خبر پلان کیسے بے مڑکا نو دارنگی دائی مو ڈوڑا پیسی ورکو ڈوڑای ورکو ار چرتا دی بیا نو نا په کالجونو کې په یونیورسيټو کې بالکل استداري ټوکري علما فته یو بل پیدا کړ عبدالقیوم مفتی ته راولي نو دخلو پروګرام ته نو هغه وای زما چې کوم کار کړل نه کیږي وای زما ته یو د خپل خدای وګورم نو خپل خدای ورشم چې ما ته دعا کا وای الله جمیلا یحب الجمال الله خسته ده او خسته فقی خلی توام خلی پرده خسته چه ما دعا کن و یو ظلم ٹیکٹ نکیده و یو خلی خلی ماتا چه خور خونه خندیر تا چونکه خلی او الله جمیل و یحب الجمال الله خسته فقی تو ما دعا کن دما ٹیکٹ شی آج در دعا کنه ٹیکٹ مو شکر و دما و چه کار بینگی و خودو پسی کردما چه پلا را خده و تون لگه ما تا دعا کن دا مولیان دی او دا حال دی ادا پا انت کی خی د خلکو د زړه نه هغه اعتماد ختم د مولیانو اته مولیانو نه څنګه ګډ وړ دي کله به مولا خو تر لاس ملاوي او کله مولا ولاړي او ته بل مولا نه په کینیډا کې او خدای ته ولاړ دي هغه پرتګیز ته وی پرتګو ولاړه کمی سے تبے کوپو کوپو دے اللہ نے پینڈا پانڈا کاری یہ مولا نے گھٹے گھٹے پانڈا یہ مولا نے تور تور پانڈا دی اور آگے سپیدی سوی پانڈا دی اور سب چوک تولا آڑا تو چاہ پی لکلی اجدا جائز دی مہاو دیلے جائز دی دادا اللہ پدید پلا رکھو تی دیلے جائز دی خیر دی فیدا جاوادو لاما فسکلا چرالا وادڑو پانا دی باستا علیکم عبادت لنا نوراولی مقرر کوم کو طالبان بندگان زمنګا اولی باطل شدید خواندان جان سخت ودان نشو په مزه کورون کې د کاپ مسلمانانو کورو ته تن الله بیزا تا لوکړي نن د مسلمانانو کورو ته باقیږي کاپران الله سا وکانو ادم مفعولا ادا ادا د الله کې دوم کې تمرنا لکم الکر طالب بیا وار سمون طالب دیوان یو وار نمبر بدر کو ورمدا بیا الله دې زیات کو وامدد نا کوم مضبوط مضبوط بگڑی تا اصل کالا بات دیرا او سر بوخت دین سر تو په بابل کې غلامان کړکې دي کړ خدی ولا راټول نو بیا چرته کې یو بل بادشاہ او عیسائی عیسائی د سوق په سوق اغا عرفات ده درومو اغا بوخت دین ته شکایت ورکوم اده اخلاص نو الله وایي سمرنا لکل کرتالیم بیا وار میرا رسول تعالی پا دیبان یا واری او مضبوط میں گئی تاس پا در کول دامن دمالون اپا در کول دامن و جالنا کو اکثر لطیرا او میں گردو لیتا سوسیات پا نفرائی کے او میوی این آسانتوں کجرتا دو خکوی نو خبا کوئی دو فارد پا دو خکوی توحید بیانوی دان لب فائدہ دا وان اساتم اقتاد بد کو یعنی شرک کوي یا توحید رب دا شرک رب نه کوي فلها وسزاد لنفس فارا فدا جواد الاخرت قد کل چرال وادر استو نه دا عذاب تو دې دا کې دل دالم مرتب په محذوب باندې د مخ کې آیات هغه بات علیکم عباد لنا اولی بات شدید لیتو وجوکم دات مشی نو مقرر کا پتا زبانی باید گان پل خواندان دا جنگ ساخت لیتو جو اکم دفع چی تور کی مخونہ ساخت پوولو بانی یا بیدتی دا لوکی ولی ادخل مسجد ادھے ور چی دنشی جماعت تا لکتن چی دنشی پاور دل بانی دا جماعت بیدتی اکرا سر بوٹان دا نلالا دا ویتا برمان علاوتت بیرا ادھے ور چی تباہ کی آغاج دی پی سر زان غٹ گرنو تدبیر پا تباکول سر جماعت روان که جماعت که کمال غلی دائمان لگلو غیتی ٹھول یوڑا آسا عرب کم زرد قریب در افسار چی رحمو که بدا درامو که خیلی پیغمبر پر آوری یو چانس بلدر کنی وین عطو او کتا چرتا تراو کرده وفس واپسی خلاف دمات اند و خیلی پیغمبر رو نمانو نو عطنا من براو کردو ستاوسد آتا بیا او ګردول موږ جانو لپاره کافرانو حاضر جیل خانه دین مراد نبی رسول الله خري کله چې د عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ کې د عبد الله ابن دو ابو وید بن جراح رضی الله په صفه سره کې مسلمانانو حمله وکړه په بیت المقدس باندې اده دي چاپیرا معاصره وکړه نو دنه چې کوم دغه اسقف اعظمو اسقف اعظم بادشاہ ته وی چې بادشاہ سلامت په کتابونو کې راغلی دي چې دا چې خلک راځي او دوی تر جنگ مکوي دوی چې راځي ته د ځای پر په خیر خیر باندې او که جنگ کوئی تباه بشي جنگ ته نشي ګټلی بادشاہ وی ښا وی په دم په کتابونو کې داغه نه خیر دي چې دا دې بسترګي او دوره به قدي او داسې رنگي او داسې ویختي او داسې وای داسې وای نو دا د چکه بادشاہ وو نو هغه اعلان وکړو خلکو موږ تا د دروازې کولاو خو تا د خپل مشر دی را مخې ته کوي چې زم اوس خو په اعظم پادری اعظم چې هغه وګوري نو کچر هغه دغه سړی موږ تور کولاو نو دوی وته خالد بن ولید رضی الله عنه مخې ته کوي هغه چې وکړ نو هغه وی د مخ نقشه بدل ده بدن خو هغه دی خو د مخ نقشه بل هغه نه ده کوم کتابونه چې لیکلي نو بیا د ابوبید بن جراح رضی الله عنه صفت هلار ای مهد اسلوب چې وکتل نو حقیقت خو هغه دی مخ هم هغه دی خو سترګې هغه نه دي سترګې بدلې دي وی څنګه دي وی دا دي وی دا خو د عمر فاروق نقشه ده عمر فاروق رضی الله عنه ابوبید بن جراح رضی الله عنه خط لیکي چې یی کتاب در را لې نو موږ بیر جگړ موږ د احمد ای کولاوی دروازه کولاوی نو عمر فاروق وی ښه نو عمر فاروق دې در خپل غلام تا باور دې لا کیسه په ډیر مشهور ده غلام او غلام د جذبه تو دوو خان نه روانې نن چې زموږ وزیر ته دې نو پیندل څو ګاډي دې مخې دې پیندل دې ترسو دي او وزیر اعظم چې دې بیا وګوره د چشمیر په دود ګاډي دې مخې ورو تروانې ټراټ روي او نورو ټول بلاکی پروتور دول بلاکی کچا ازیه کی دی وی خدای هغه مړ شي بڑا شي سیال مړ شي یو سړی په ګولا لګیل یا ایکسیډنٹ کړي هسپتال ته وړي په لار کې غلار بند او وی غم سي دي دوی دې مړ دي شي کتا پیسې لږ خو دې مړ شي سل دې مړ شي داغه پیسې نو ګینټا تو خو روډ بلاکی بیا دا خپل کور د دفتر چې راځي اره سور لوی ظلم سور لوی مصیبت جوړ کړي عمر فاروق رضی اللہ عنہ راته یو خیروان کړي ځان تر څوک لاره نه بیایي او دغه ته وایي غلام ته چې مساوات وکړو په دې مدار به ته دې سور په دې یو پړاو تر بل پړاو از سور دم او ته به وخدي ودی اته بل پړاو نه بیا ته سور دم به وخدي ودی بيزا خدا نو په دې طریقه روانو یو وخدي او کتان ودی اخري پړاو جو دا قبل هغه دا نمبر ده دغه راغه د غلام د غلام وجیدا خر په اخر پړاو ده پینا نه نه نه انصاف وکم وی ته سور جات ما به وګورې عمر فاروق او خدي ولې خلیفہ د دنیا یتین پټ جار دنیا کو خفتا شو او کپړو ته له دور ټاکای لګېدلې چرته پکې د چمړي ټاکې لګېدلې او چرته پکې د بلې کپړې چرته بل رنگ دی سم د مرنګای جامې دی ولې کپړې دې شغسته تاسو ته پته ده ګاندی او کافر تر شوی دی هغه تقریر رو په 1938 کې کله چې کانګرس حکومت جوړ شو په هندستان کې هغه تقریر کو خپل دغه وزیران ته چې کچر تاسو غواړئ چې تاسو دې ترقی وکړي او استاد عمل کې ترقی نو تاسو ته دوه کسان خېمه چې دغه په نقش قدم لاړ شي ذاته ده رامچندر جی مہاراج او کرشن جی مہاراج دا فردی کسی ما تخاری دی حقیقت دیشتے ذات او دو کتان خیم دو مسلمانانو بادشاہ تیر شوی یو او بکر صدیق دے ایو عمر فاروق دے کد آگا با نقش قدم تا تو لارائی نو تا با کامیابی ننم دی اندستان دا چکا مودی دا بک ظالم دے تا دا کپرو تاو گورا دا آگا کپرو تاو گورا آگا واسکٹ تاو گورا تول تال چې ټول دا روزه کې د دوه دور باندې سره د بوتانو اعظمنګ شاهزاده ته وګوره شاهزاده اعظم ته و د روزه شاهزاده اعظم د مغول شاهزاده ته ته وګوره و یو یو واسکټ یو غړای چول د 48 کروڑ روپو غړای یو یو غړای یو یو واسکټ خو شي سس په دې مل باندې سم مصیبت ده ایتستا د زمو نه خره دا غي بلا سامان باندې دي عربو ته وتلی ټاټا ګاډي وګورې په عربو کې دا ټاټا دا د هغې دي وګورې موټرې ټاټا خپل خپل موټرې د هغې ټاټا موټر رئی سوزوکی نه خپل دی ای په 75 روپیه کوي او ستا سوزوکی ته جوړ کړی کنډم هغه هم 25-27 لک باندې ورکوي 25-27 لک دی نو یو ګران دی دا وړوکې مهران اوس بسول نه سوا 8 لک باندې اددین ای خو جوړ کړه په شپېته درک پاتیا درای ورته په هندستان کې خدای هندستان کافر ملک دی لیکن الته نه چي جیزي پاتیا در په باندې دي او د دې بنا زیاده په تور او په تلې چر د جان ته پوز هندستان نه کړم ته وای خیر نه اتیا در په باندې حج دی ادی بنا زیاده په دې واپس ورکو دا اداري ره حج مخیر سي ارتي دي اذن غره ادري لا کو دري لا کا حج دی او موږ سره کوي نه زمګه کم ځای کې سور لری لری چې په دوه ګڼډي کې وته بس رتی دا څنګه حال دی خو شه نو عمر نو گاندی ویلی استاد و دی دوڑ پدنگ سے قدم روانی گئے استاد ملک با حقیقی عمر فاروق و تی نا نا نا وی تا سوچا مخی تو دا سپسالہ رولار دی او جامی خکل خکلے چولی عمر فاروق چوکا تا دا نو کانی رواو تا و تاوی دا سکوی وی دام سکوی ایو تا ایجی منگ نور جامی جو دا منگستا تا خوشحالی دا ویلر کرنے جامی دا سکوی دا پڑک دا جامی و چولی دا خوشحال دا اسراب کوی لر کئی دا اگر پیلر اکرے بیادی و تی جی جی دا سکا اوخ بانی مدو سا دا کتا خود طول دا تیر بٹ جا چار دنیا خلیفه نو من خکول اطراو دا پیلر چاوی نا دا پخپل اوخدن نو خیر قائلی که ازا خانا بیا و دا جامی دا جری خرابی من یو خکول جوڑا جوڑا کرن دا با اون دا گوی نا زبا دا جوڑا دا آئی بی مینت چیو که دیر مینت ودو کن پیدا خرم پیچی وای چو استو خطا پیچی دو قدمی آن راتو بگی اوسو دیدن لر کئی دا رای دماغ جامی دماغ قمی ترانی غشلی دلی چی لس تاکای پکی لگی دی آگه وای چو دن نا آگه پاکو آگه چی آگه او خطا برنا وی دک کرے دک کرے اس خوف اعظم چیو خطا وی دک کرے ادرواز کلاو شو نو قرآن کریم ہے آثار رب کم قریب در رب ساتھ جی رحم کی پتا کاخیر پیغمبر بانی ایمان راڑا رحم بربانی کی او خبر شی او این عدم کو واپس ہوئی تھا تو خلاف دا آخیر پیغمبر تھا نو عدنا واپس ہو جنگا عذاب تستا تو اگر دون من جانو فارد کافران و حسیران قید خانا انا آدھر قرآن اس طرح بلال قرآن قرآن ترا شکی نظر اللہ باندھا ان هذا القران يقين دا قران كريم يهدي لا رخ الا التي اغا طريق ده هو هي اقم چغټي ر مضبوطه طريقه را صاحبو ته خيل وکنه ا مضبوط طريقه او چا ظاهري شو شانه ده تدن نه چې پاکستان رو برا دي کتا بار نډير ځان ټيټ بدا ګډير بدان اترونه واچي او ډير چشمه واچي د پندو زرو چشمه ده یو لاک چشمه واچي چشمه کې ما د جاج په لکونو کې چشمه شته او که تو گڑای واچه دا ات پاندو تو کرو خوچی دن نا تا گنده استارو نجوڑی گی خانا دا قطع دلو سعودی آتا کنا نو غریب دو گنٹه دری گنٹه که صدور گنٹه یو مضمونی تیار کرو پا انگلیش که دا با تطرور کوما دوار توانی چاڑو نمبر وار نکو جامی خوی خول خول جدا پا خول جامو ندا ادا دن انزان سپاکا پا قرآن بودن زن معموره که انشاءاللہ تعالی نو کار بٹک شیم ان هذا القران یګن دا قران کریم یادی لار خیل لتی هغه طریقې ده هي اقوام چې غخ کولی ترګه کولی طریقې ده قران دا عقیده له کولی کوي عمل له کولی کوي غیرت در کراولی حیا در کراولی قناعت در کراولی حرام نه بچ کی دا یو شپول ده دا یو خلارا و بشر المؤمنین اذر کوي مؤمنان ته هغه تام ته یا ولود سره چې عمل نه کوي نه عمل نیک دیده که کم عمل نیکو مکاوا مکا کم نیک عملو قرآنو کرنا قرآن زدکه بلتے خیلی موس خودو دی وقت که روجی نیوی حج نو زکاة نو عملو که نیک انرم عجرن کبیرا چیز عجر لوی دی اس تقوی منکریو تا وانا رضی اللہ بنا بالآخران آخران چی ماندر روی فاخران بانی دا منکر دا قرآن نی تعبیر گئی پا منکر دا خیابان گویا کدا دا قیامت منکر دا قرآن تشریف کی وان الذين وكتان چی مان رو فاخر بین قرآن تنی کی دی تیار کرے من دیلا تا عبدر نا کم وادو الانسانو اس حالت دا مشرک انسان وادو الانسانو او غواری انسان بشر عذاب لا پشان غوتو د خیر د چ قران ته نه کیندې کوی کله الله نه عذاب غواړي وادو انسانو غواړي منکر د قران انسان دلان بشر عذاب دعا او پشان غوتو د خیر مومن خلا نه خیر غواړي نو دې کوی ک الله نه غواړي مال تباکا الله ما تباکا د قران ته نه کینم وکان الانسان وجولا او د انسان تلوار کړ دے دے در ځان رته مقصد تا دی وای چې بس جنت ته لړ دا قران به سوز ده کوي دا بلا ګران کار دی دا خو درې دی پکې وګردانو جنت ته بلار شي یو چې لچو لګو به خو ته په پیزل شپړ و نورم بیا ځان تر بیا قرآن میں کرنو کہتا کہ پسالو رو کہ وہ تدور لی ولی جوڑ چھے کہ پانو شبیتو بزان سر جانا تب آئے دے ٹول پدے کاتوں کے پروت پہ دے لینڈ نہ صحیح کہی چھے چھے لینڈ کم دے لینڈ دا دے دگا لینڈ نہ دے چلو ملو دا لینڈ دا قرآن ہی کری دا دے قرآن دگا پدے لینڈ با دے وانا آدھا ترہ دے مستقیمن فتبعون خوشے وکارن انسان وجولا کراچے پیڑا تجریب پر روڈ بدے سوار تجریب پر داغی پر روڈ بدے دغت تجریب کوارٹ تا کوارٹ پر روڈ بدے اللہ تج ملاوے گی پدی کتاب ملاوے گی نور لیڈو نے دارنے جو کری دا آسان ران دیکھ سواب دے دیکھ سواب دے وکارن انسان وجودا او دے انسان مشرک انسان عجودا بھی سوچا تروار کرنے دے وجالنا لیلا اگر دولے مگا شپا عورت آیا تینے دو نخیدق پر قدرت کل شپشی کل رضا دا چوکی فمحونا آتا لیلی ودرکو مگنا خرشپی دن خرشپی لیشی روشی وجالنا آتا نهار مفترتن اگر دولے مگا نخدر ودی لیدون کی تب کیوینے شپا کسنی شیری دے لیتا تو فضل میرا بکم دے فاتیولا ٹویتا تو اس خالال درستا سنا وی تعلیم وردن سنور حساب ادھے فاتی پوشی تا تو بشمیر دے کلون حساب کتاب بانے وکل شئینا اور شئی پسل ناو وادکڑا مگای لہ تفصیلہ پو ادھے کولو بانے اس تقوی بخروی وکل انسانینا ہر انسان چے الزم ناو توارو زون کرد مگا عمل نام داغ پسٹ داغ کی دا عمل نامی نے تعبیر کو توارا سا دا عرب دا طریقہ وا چے یو کار وے کول غختل نو مرغا تا بیوی شی مرغا تا بیدا تی شی کرو نو پا خیتر تلالا انوی بے کار کی گی دا منت اشارہ و شبابا اکران اگر گست پر لالا وی نکی گی نو قسمت بے معلوم خوابت کرن دلتا اللہ وی دے انسان بلی مرے کے بعد آگا خک قسمت اور بد قسمت بند کر دے دے کتیشی لوگوں نے گریوان دے کھلاؤ کی رشت ماں خام آدا دیو بوری اندے بو بوری چی دے دا جنت قابل لے کر دا نن سارشو پسو با جیوانی شو دے سشل منٹ اتری بانی کرن تقریباً ماخا مات خطان سے کہوں دے لس بجے پاوان لس بجے دے اوڈ کی گی تو لس گیٹی دا شوئے او نہ گیٹی تو نو لس گیٹی سردی صاحب کی دیگریوان کے دو موری چی پہ نو لس گیٹی کہ دا اللہ در ذا تو رکار کر دے او دا اللہ در دین خلاف تو رکھ کر دے دا فتح ہو لگی جدہ جنتی دے کو دو سکی دے روزانہ دی تک گوری او خیار دکاندار آگا دے کہ دے مخام راضی دے حسابو کی پس دے شنو ضرور پو دے شیخ سامان خط کرے او دے گر چا دی قیمت سو رو و قیمت داگی شپارز درو تو سنور رو دے گٹھا کرے دا تو پی سنور درو کبا دے دکان بے دیر درہ کرائی و ضرور روپای خود دکان کے لارے نبی آسر نو کران دی دا غیل ضرور روپای رکی و ضرور تیار تو دو در دفات شوی تو دے باس چا دی کردن دے بر پیزو سو سوداو کی کردن قسمی ودا نک دے دوخا یا دا ضرور با بیان پاتشی دے پتا رکھئی لیکن کدے حساب نکئی گٹی آتا کہ دو درہ اچھ رازی سنور در سامان واخلی تو چھو زور ازی تیر چھے دکان میں ختم شی دکا مثال دے انسان دے چھ دے ما خام دان تر حساب نکئی پا توک لگیا دے سارن تر ماسخن ماخس سارن غرمشی اگر غمی مادگر شی مادگر ما خام شی ما خام ماسخن شی او کٹا خوی بودی شی بیا سار را پاسی بیا لگیا شی پا توک نو آخر دے زن تر حساب نکی تو نمیدانی حسابی صبح و شام پس چی میدانی حسابی عمرتام تا تا سار تر ما خام پتر لگ جی ما سو کرو سمون کرو خمی سورو کرو بد می سورو کرو نو دا دو عمر تام دا پورا عمر بتسی حسابو که اللہ بندہ دا عملنا ما دی سر سر دوان دارا ما خام چود کیه که دیتا او گورا او گور چی نن ما سو گیتی دا اللہ دید کار کرے سار پا موسکی میں نیما گیتا شدا دما سوګین په موږ کې نیمه ګنټه شو سره دا ودا سره دما دیګر نیمه ګنټه شو یو نیمه ګنټه شو دما خام نیمه ګنټه شو نو دوه ګنټې شو دما غوتان نیمه ګنټه شو نو دوه دی دوه دی ګنټې وتا مو ته ا باقی دا نورس ګنټو ولس شپارس نیمه ګنټې دکې سکړي کپدی کې قرآن له دوه درې غټي ورګې دا پکې راواله اکه دې کې چې تر نیکی کړي دا په کې صاحب کا اکه دې کې بدی کې ته شو دنیا دې غټلې غار کې بیا هر انسان تر الله وای ما دا غار نام عمل نام پر پسټ کې ځوانډا کړی دا وکول انسان من اور انسان چې ارزم ناو ځوانډا کړی موږ دلا توایرو عمل نام دې فیونو کې پسټ دې کې راو باسو دلا پر د قیامت یو کتاب مخامخ کې بده ته پرانیسته د کامل نام سټ کې چې ځوانډا دا به تر باسي اکولا وای پانه بناړې پخپل وکړای پانه دوی اقرا کتابه کا اول ول خپل عمل نام پخپل اول ول کفا به نفس کلمه علیک عتیبا کافی د خاصتا نفس نظر دې پتا باندې حساب کوم کې ځان تر حساب کا دی کې وګرا ته د جنت د تو قابل کې دودا پر حساب کا لکه سړې پرچې کړی دا اته ګل شفاعت کې وای دا یره نو زفر ورګا او پرچې راړم او تم بلار تی بلار کی نیا ترورے ادب ہم کے اندر دن رخ پر نمبر رکی تو ایک حوال ہوئے تو نمبر رکھ اندر حبود او دو خود لکلی نہیں کرنا او دو پلار دبانی ماری رخا پرچا کرنا پلار تکڑا تھڑے ہوئی خوری او بھی اگور کرنا ناغی تا سوئی ری سو تای ری چیک ہے ناغی چر دن او تا امومتینو دی راشا راشا دو خود تا تکلیب دار کرنا سیوا وی دا پرچا دا جزیر دیم د لیور کې د پخپل ځان نمبر ورکی نه چا پیر ګوري د کرن تا ته وای دا تا چې ټول مر دنیا لمړي تړواله قران له وخت ورکو دا پرته خپل وګوره عمل نامه دې ځان تر خپل حساب وکا چې ته جنت ته دوی ته دوزخ ته دوی دی بیا وای یا ویلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضر الرسل ورفض سورة كرادي آيات نمبر 28 تا 48 تا براش ان شاء الله 49 اقرا كتابك اور الله بلا عمل نامه كباب اذن ذكر يوم كافي دي خاص بيد فر تخصيص دا خاص بيد فر الخاص خاص تا دا نفس خاص تا دا انا نو په تابه دي حساب کوم کې من احتدا ترغیب بیا قران ته چا چې لارو مونږ په قران باندې یقین لارو مونږ د فارغ فلزان فائدات حاصل او ته چې خطا شته دلر کتاب نه یقین نه خدای دې په ځان باندې صدا د خدای دې په باندې ولا تدعو حضرت ولتر قران اب بار بند کیو بار کوم کې بار د بل څخه ته چې بل څوک په اخلاص ای نبی شفاعت قاری څوک د اخلاص ول نشي هو پوجي وما كنا معذبين ادي موږ صدا ور کون کی چا تا تر دې پور چولو کې پیغمبر راغله او د پیغمبر وارث راشي د الله کتاب بیان کی نو چې اوسه نه مانی نو الله بر معذب کای فضا ردنا نو لک قريتنا او کل جمعی رادو کود حلاکول دیو کلیوالو پس سبب دشیر کن تو امر نامو ترپی ها حکم کمونگا مالدار دا گیتا پخپل ادار پخپل کتاب بانی کتاب و تا شروع کن دالا و باندات باکلی که قرآن شروع کن نو فا فضاقو پی ها نو خلاب شروع کن دی فایی که دو قرآن خلاب شروع کن نو فا حقال القول نو ثابت شی باکلی بانی حکم دا عذاب نو فا دمر را تدمیر را نو حلاکو مگا کل پالا کولو لیدن دا امر نم دے امر نا من حکم کو مترفی ها مالدار دا پا پلی تا چې زما کتاب تا کوي حکم غټول ته خدا مادار ویل او دغه دا سرداران دا مشرانی نو هغه خلاف شروع کې پکې دا الله دا پیراشي دا که په مکه کې نبی اسلام راغې نو ابو جهل دې ته الله د نبی اسلام په ذریعہ وی کنه نو چې ونه من الله تباک نو یو معنا امر یو معنا امرنا د میم شدو امیران کو منگا مالدار دی مالدار دنیا فرض امیران شی نو غیبا دنیا گٹی لکن ملک چوش دی دنیا فرض تاجران دو اچان شی دی وش تاجر دی بادشاہ شی نو ملک بای لوٹ تول تجار دا ایخ پل دان تراغون کردی خوریونو دی چی چالی خوین دی ورکی چار چالی کړی دي ټول خلک چې ګمنان په تجارت کې ودا کړی دي د ټول ملک تجارت په خپل یو خاندان کرا وټ کړی دي د ټول ملک ملک تباہ برباد کړ ففذقوا فی ظلم شروع ټیک سونه دی اوس دی سدی اوس دی امر نه پی یاد د امر نه ری د الف بد دی امر نه معنی کسر نه زیات کو بګه اکل چرادو کوم دی انو ذکر قران چلا کو یو کلی والا امر نه د منګا زیات کو په دې کې مالدار دی کلی یعنی پاغمل کې مال دولت ډیر شي افراد در چوت ہوئی نن پدوں پر عمل کی افراد در دے گوری تاتو دو غریب لو لات سب تبا برواز شان کم چھ مادار دے گزارا کی گی نن یو شہر ہے آگا بلا تم پہی سبا پشلی بلا پدیر چی بلا پسلی دو غریبانا سب تبا برواز کن ولی افراد در پر عمل کی ایٹلر نیشی ننو یری دے افراد در یری دے افراد در چی کل پر عمل کی پیسی زیادی شی غلط پیسی راشی یو کور د غلط فیزرا چې کور تباشي حسام کور به حساب دم دای په لوګو نه خرچي سه پیدش په غره الله زرا شر در نو چې کله فیزي غلط را شروع شي نو دوه لا کو درو لا کو خرچ ورسي دا به کوم دا پوره کوي په دا کمارو تاړو باندې بیا دا عمل تباہ برباد شي بیا کله چې مال دولت زیات شي انو ضرورتونه ډیر شي او نن دی وی وی خدای ته وګور پدوش شپیتش پیتا تیا تیا جوڑی کپڑی دی او چیو جوڑی چوری دو میاشی مکیانا چوی نا دای دی کم بلاد کو کتیلیو دا با مو سکا چو نوری کپڑی اللہ نور نور راڑا نور نور راڑا دا غا آمارنا دی خلق تیاد شویری آفیسی تیاد شویری دا مانا دی ابن جنی استاد کڑوا دی ابن جنی استاد ابو علی الفارس آمارنا او دا دا غادیس دا استنباد کرو چه نبی صاحبایی خیر المالی مارتون مامورتون پتکتون مامورتون خیر المالی ورمال آغا گردی مامورتون چه غزیاتی مامورتون او ورمال آغا کجوری چه کتار کولاری خوشه اداغی تابیر چایی که قلب لگردی فقال القول تبيش بلي كريوان حكم دادا علاكم غير بالا قول استفي الدنيا وكما هلكنا من القرون اظن دي هلكني من پیڑونا من بعدو پد نوح علیہ السلام او کافی دے خاص طرف گناہوں دے بندگان خلوان خبردار رہن کے اس زجر دنیا پر استا بعد خلق دنیا بیاوان لکنن سبا کبدا چی افراد در شروع چی از مولیان بے پدین بار پیسے گٹ شروع کی دغه ارتړې په غلط ترګه پیتو غټي بادشاہ په غلط غټي افسران په غلط غټي نو مولا ته وای ولا موږ له چل دي دا معمولی معمولی خلک دی وای اي په بيجارو کې ګرځ دي په لن کورزو کې وای موږ ولې په خر باندې اسو موږ وای ولې په خر ګرځو موږ په بيجارو خو دنګ باندې موږ یو ګولارې مار چاوي چې پتريات 33 کروڑ باندې یو ګاډ دا لاسته هغه بم پروت دی بم پروت انو نور ګاډ وو گولی پروف ہی کر بلٹ پروف ہی اگر بم پروف دے ہوئی پا 33 کروڑ ہے رہتے تا 33 کروڑ چرتا ہوتا تا اگر فلار کو چڑ گوختا اگر ہم چڑ گوختا ترو رو پورے ہوتی ایسا تاوہ تا او ماری داری کئی اب آئی پیدے گٹی دارنگ مدرسی جوڑی کری دی خلکو اب مدرسوں کی ماری داری کئی پیسی را گونڈائی او زکاة تا خلکو زکاة منگ لڑای بمبانی کی گی او زکاة اخلی پیبان موٹر اخلی افرا پٹا اخلی زجر رکھئی دنیا فرستو آغا دنیا فرستو چی بدین بانی گٹھا کئی من کانر دل آجلا آزو چیوی چرادہ کئی دو دنیا پامل آخرت بانی اجلنا لو فی امان شاہ نو ضرور کو منگا تھا پی دنیا کے آج زم خواہ خشی لی من دونی چالے چو غارو بیاو کردو مقتل جانم در نبج دیتا بچے ور اٹل شو اس قتل اللبدی ماناو کی سنگا چدا چاہ تو چی غاری دنیا دنیا کٹل غاری پنو کارا یا پا تجارت او یا پا زمیدار کے نو ضرور کو تا آج زم خواہ خشی بیا بی جانم تا بودم یو زمیدار دنیا گٹی یا یو نوکر پیشہ دنیا گٹی علالا یا یو تاجر دنیا گٹی جانم تو بیوچ ہم تا خبرو غلطا نہ دیکھے دنیا گٹی پا عمل دا آخرت یعنی آگا کار چی آخرت دا پارا مطلب دا خدای آخرت په اړه جوړ کړو هغه د دنیا له ورته نه قران خدای آخرت په اړه امرو او د پیسې په غټل د آخرت عمل او د دنیا او غټل موږ د آخرت په اړه د پیسې واغسته مالای وربکه ولا او جانم ته به ودیګم او بدشه به اردو به دوی امد خور تل شه وای او بشارت هغه چاره چې خالص د الله د رضا لپاره کار کوي دنیا کې آخرت لکار کوي پمن ارادل اخرتا اذو چراده کوي د اجر د اخرت اپامل اخرت وتعالى اقوش کوي د کوشش دی قران بیانې مزونه کوي جهادونه کوي او مؤمن او شرط دا چې د موحد نو فولایکا داخلک کان سعو مشکورا د عمل دی مقبول دا د الله مقبول خلک دی دا دی کولن نمونو می دعا ولای هر یو چې نو می دو امداد کوم ها ولای د دې دنیا پرستو وا ولای د دې اخرت پرستو ته دوه امداد الله ای کوم خدایو بدبخت وو د صبرونه کو د خدای ته وکړه چې نو شریف په پیجارو کې ګرځي نو دای نه کم خنیم د خدای مولا دی مې خپل مولا یې ما نو ولې زه نه ګرځم په هغه پیجارو کې نو کته لک صبر کړو نو الله بل الله علی ورکړي الله ورکړي کنه کولن هر یو چې دې نو مې دو امداد کوم غا یا زیاته کوم غا ها اولای دې دنیا پرستولا واولا او دی اخرت فرطولا من عطای ربی دور کرد ربستانا و محکانا تا ربکا محدورا انا دور کرد ربستا بنشید چانا اللہ ورکی اون درو گورا کیف فضلنا بادام سرنگی قرکڑی منگا بادی دی پا بادوان دی پا دنیا کی او خام خان اخرت چه دا دیر لوی دی پا درجو کی او دیر لوی دی پا قروالی کی اخرت وګړه د الله باندې مولای ته ته په دنیا کې مګور د بل مګاړو ته د بل کورون ته مګور د بل عیاشو ته مګور خدای به ورکړي یا په حلال یا په حرام خپل کار وکړي الله دې ته معافي وکړي ته څه کې ته به بګندون ګواوخته چې ته په حرام د دنیا غټه موټر کې ګرځې په پیجارو کې ګرځې یو داس منټه چټي ده بیا به ان شاء الله سبق وکړم یو داس مو داسو کوي ځان ته درته وکړي ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة جهنم ويوم مذكورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبلغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم كفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وهم النجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكون في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا جزاك الله مقصد بني اسرائيل سورة بني اسرائيل بیان دا صدور امور ہوں چې مرتکب دا غیوی او مستحق دا اللہ دا عذاب کردی یو شرک مستمرا سبب لنزول عذاب دویم حتک انشاء اللہ سبب لنزول عذاب دریم اخراج رسول سبب لنزول عذاب سلورم استذاب رسول سبب لنزول عذاب سورت سلور عیسو کی تقسیم دے اول عیسا ترکیو چی قاری سے تلاواتو کا آیت مرٹاوان کوری پھر اول عیسا کی اول سبب دا عذاب بارچ راضی شرک مستمرہ دائے بیان کئی پائی بانی واقعا بنی اسرائیل بنی اسرائیل اگر رہا دو در شرک مستمرہ کڑو بیان ہوتا ہوشی شرک پرینو خدا نو اللہ دوار در معذب کر دی فدیکر بن ترال بیان اوشا او دا دید آنا آیت نمبر 22 بیان کے در امور مصلحہ ادا پیاتو للعذاب ارکن چی عذاب را دی تو شرک دو جی نو دا کارو دا کوئی چی دا اللہ دا عذاب نو بچ کی دا پیندش اوامر و نوائی دی پیندش اوامر و نوائی دی پیندل نوائی اولس اوامر لیکن یو نہیں اول نہیں ذکر گئی لا تجعل ما الان آخر مگر رو سردار لانا و دیار بلتا بل چاہتا جتروہ نوائی داتا نوائی دوے منا ہی اور پسیات کے اللہ تعبدو عبادت کوئی دیچا درے منا ہی آیت نمبر 23 کے فلا تقل لهما اوفن مربلا تبا اوفن کوئی سلورا منا ہی آیت نمبر 23 کے فلا تنہرهما امرا ٹھا گئی اوف دامانا نا چوبو تبو کو کندلو تکو نا اوف قدر بوتا موائی کندل خلالوی خبره او ورا تنهرو ما مرا تایی رتی بینا دکه بودا شوه ده بودا تره بیا چرچرا مونی که پندس خبره بده خپکی گی دانیش دیو رتی یو که نا بابا او فی نمانه ای آت نمبر 26 که ولا تو بادر تبدیرا فضو خرچی مکو فضو خرچی بیدای پیتی ملگو شپگو نا ای آت نمبر 29 که ولا تجد يدك معلولة الى عنقك لا سر تمتر یعنی مال لگوا فدین یادا مانا اجلا سر تمتر سنا سکار کا سب کوا تک سر لاس مات سی سر تیو تڑی بیا سنی شکو لینا لاس سر تمتر مطلب چکار کا سب کوا اوو مانا ہی آت نمبر نتی سے ولا تب ستا کل المس ہر کار اندانا چی ارث گٹا آرام والا المگور پیسی گٹا نا درمیان لکھوا حلال ورام وطم گورا افارام مکینا اتمنا ہی آیت نمبر 31 کے لا تقتلو اولادکم خشیت املاک اولاد موجنی دیر دلوگی نشتے بس باس خوری نہمنا ہی آیت نمبر 32 کے ولا تقربو الزنا زنا دانو جی لا تبعو الزنا زنا مکوئی یا لا تزنو نا زنا خواهت ورشه کبدا زنا خطره ده خطره ته مده بازار ده ده خود ونر گرد ورده دارنگی کالیج ده چه بایگه ده جینکه لکان گرد ورسه بکویت ده داخل نشه او لسمه نهی آیت نمبر 3 سگه ولا تک تو نفس اللہ دی حرام اللہ اللہ دو حق خلق بنوش دی ها قانون دی شریعت زنای کرده ده رجم کول بشی قتل کرده خصاص کول بشی انفاشه در مسلمانو کافر شده انفائی کے بدے وجہ لکھی گی اللہ بالحق دا مانا قانون شہر دریدی اثر و رمب کیم شیخ قرآن ذکر کو پک پل دفاع کے پل دفاع کے اتھڑے وجہ لکھی اتھڑے پتہ ڈاس کئی آو تپیڑا دو کیا امر سے تمافی اب او یو لسمانا ہیم پدہ کہا تمرتے ہیں اس کے وفلا اتھر پیل قاتل زیادتے دن کئی فقط یو رسم نهی فلا اسر فی القتل فلاری والا وجلے رولو والا وجلے زیو والا وجلے زیادتی دنگ پا قتل کی این چی چا وجلے اکب وجلے کی گی قصاص باغنہ غصتش دانا چی بلسو کو قصاص شی او دو رسم نهی آیت نمبر 34 کی راتی 36 کی لگا ولا تقرب مال یتیم دا آواز لکتیس کی یتیم مال تا نزدی نشی خوراک لا ہاں کن نزدی کی گی دفار دا بچا ان ٹھیک دا او دیار سما نہیں آتبر 36 کے ولا تک پو مالی لکبیر عن بی دلیل خبر بنکے چیتا تا بی دلیل نیشتے خبر بنکے زاننا سوار سما نہیں ولا تم ش ولا تم شد الارض مرخا او مگر فضبکی مس اکڑ خانی مکوا دباندیانو بچلتا او پی لسما نهی آیت نمبر 39 کی ولا تجعل مع الله الها آخر او مگر دو اللہ سلام انتیار بل او لس اوامیر دی پدی کی لس آقر جو اداو که یو الا ایاها مارد کوئی دیو اللہ دا یو امر دوی مبیل والدین احسانا امر افرار تا خیگڑا کوئی لوی خیگڑا دا چکی دو اللہ سلام کی مسئلہ تا بیان کی دعا شوئے درم امر آیت نمبر 23 کے فقل لهم قولا کریما وای امر فلار تا بینات عزت او صدورم امر آیت نمبر 24 کے وحفظ لهم جناح الذل من رحمان او خطا کدیتا و حضاری دا اجزائی دا وجد میر بانتیانا زانو تا اجز کا لکا چرگا چپا بچو وجد کردی سے پر امر فلار باندی وزر تا خطا کدانو تا اجز کا او پیر دم امر آیت نمبر 24 کی وقل وقر رب ارحمهما او اور رب رحمک بو دوار باندې کما رب ان ذل کتنگی چی لو پایل پالو مارا لو ماشوم شپګما امر آیت نمبر 24 کی وات ذل قربا حقو ورګ خپل والله حق دا غوتا ته حق دی رور دې ترې دې ماما ته مالدارې غریب دې ورکو لگا حق دې سلام دانه ته بیا لوی کې او ومه امر آیت نمبر 28 کې فقل لهم قولا کریما والد وینا وینا میتورن د دین یا سان وینا سوشو و اتم نهی اتم امر آیت نمبر 34 کې وافل بالعاد ابو روانه کو په وادي باندې وعده وکړه چې مولات هي الله تر وعده چې قران بیان پوره کړه اک امی وعده پوره قران تکې نه ځکه کړه او یو لسم امر آد نمبر 35 دی وافل کله اذا کنتم ابوره کې پیمانه کړه چې پیمانه کوي او لسم امر وذنو بالقسط المستقيم اتول کوي په تول کوي په دنده نه غبان دا پیندل دي دی پیندل د ځان ساته نو ته سوال شي پیندل څخه بعد سړی ته اړيږي ته په لاس چې عملو کې نو ته ته مسایر صاحب روش دی پیندیشته کار وشه خلک وتا تر سلاګان کوي بیا صاحب روش په لا تجل ما لا لنا اخر مگر دو سردار الله نن مددگار ور کو دي ګرځو بچا دې اجر تر مشکل شاوي وتقعد مغذولا کی باندې ته بچو مغذولا فر خود الله در رحمت نه بل ریشي او د الله دغه نه بوزي لړل فقوا ربک حکم کړه رستا الله تعبد الا اياه چې باربر کوئی بيدال نه بچا دیو الله باندې کوئی د پیر د فقیر د قبر د پیر د پیغمبر دی چا بل بل کوئی او به باندې نه احسان امر انسان ته به احسان کوئی لې احسان نه چې خدای ولا سمت کې ایم ما په غنه نه کل کې برا کجر اور تیږي ستا په خوا ستا په دې باندې بډاوال ته یو دی دوانه او کلام یا دوړ بډا ګان شي فلا تقل ما فن نمو یا دوړ ته اوف اوف قدر بمونه کوي علما وایي کډیر ستړی کداونه چې وایي ستړی ما ځکه ته خو ستا به تر صرف وایي لاړ چې دای بړو چي مور پلار خفه کېږي ډېر زیات ادا پته لګي چې سړي خپل بچي وشي که نه نو بیا پته ولګي د مور پلار نه تکلیفه چې خپل بچي نه نو یره مور پلار همداسې تنګول کوي دی په ټوله شپه ګرځېده موږ اوس خامخام د ماښام نه برا دی ده ته پته دي دا چې خپل بچی وشي بیا ځوان شي ګرځي ا بیا ته رقم چې خدا چا وجل نه چاله چا تختور نه چې څوک چا تر څوک سکړی نه انده په کور کې نه دي ادک سوچونه کوي چې دې مې څه شو اټول شو ته ویخ نه دي د ته پته لري چې وای دا ما مور پر خپل خپه کړو د ته پته لري چې مور پر خپل خپه انده کوئی دا مور پر خپل لوبې کړو ته پیدا شو په بینس کې نو د ته پته دي چې مور پر خپل څه تکلیفونه تیر کړو د مور هغه تکلیف جنایت نه پته لري چې خپل زی په خېټه شي ابیا نه پیدا کېدو هغه تکلیف ته پته وي وای دا په ما باندې ما مردا چل کړو نو دې تر د مور غم پیدا شي چې خپل بچی دي په مور په تفکی کوي کنه وای وای ما نه کپړې دي دغه کړي مورې اسری کې دوه کالج ته څنګه دم امارې بوتان دي پالش کړي اته بدا خرم چې راشي ما له ډوړ دا ډوډا نه خرم جنگ کوي مور سره دې ته بیا فته ولي چې خپل بچی وشي دا جهای چې ما د مور پر عزت نه کړی دارنګه الله ته چې کړ بیا دا منوشي بیا غل پران شي بیا د فته لګي نن سبا چې سور د خدو د زنانو جنډس یا د سړو د دې وجه ته وي ټینشن نو څه ټینشن دی څه خود حکومت نه ټینشن دی او څه د اولاد د لاس ټینشن دی اولاد به سره لوی کړي بیا د به لوی کړي د وخت ور باندې څه خیال نه کړي بیا غ دغه خبره نه مني ټول شپه ګرځي زناګار بل کله دی ولې شي په غلا کې کله ولې شي په زنا کې او کله چې په بل څه لوبره کې نیول شي ان د پلار ایجنډ شي د پلار د کوم له بلډ پرشر شي د پلار وتر زیړې شي دا ټول د دې نه جوړیږي دا څه چې جوړ دا ټول د اولاد د لاس ته د حکومت الله سره نو او په تاسو نه کې علما وایي ک ک بیمار او په نه کې او کډی ستړی او په نه کې ته به اوف کا درو کې او پلار مور به خفای بیا هغه سوچونه کوي وای دوم بچی نه جوړه دي وای دوم بچی چې مستړی شي ولې ولا تنارهما امرت دی چې بوډا چې بیا ماشوم شي کنه لیکل عالم باندې علم شیا نو بیا دې خبرې کوي ماشومان مونږ یې چیړه کوي نو اکثر زامن لري کینه بابا ما زما خرابو نو دا کار باندې کوي زګه تابو خپل بابا دې چې کله وروګه تابا چېړو چېړو بده کول هغه ابا ته خاندل یو کاته نو دوی ته وی بچی دا سړي چې بابا را کاندل نه ها درک باندې بچی دا بلونه کی سړي بابا کار غره کنه بیا درنګ باد بچی دا بابا ما مې سره کار غره کنه بیا درنګ باد دې نو وای مړ وي ته ما زه خراب هغه یو دایره وي ستاسو تاریخ په کلیکو پینن پلان کې تاریخ دی اعظم دی سلور کال دی تر پیلو آنند امن ګریا ناتو اپرونه کې مار بناسته کارو ا دې من ما نه سل ته په دا د عزیز او تب کا دې ما دې بابا د اچي دي دا بچې کا دې ما دې بابا ته چي دي دا بچې کا نو سل بل لیکو وې دا وګوره د کوئی بچیا وی صد دل وی تا دا کڑو دا وی تا دری دل بانی تا دور دا شوش دی دی نو دا دکا وی چرا تی بینا پا قول لما قورن کریما آواد دوارتا بینا دیزت وحفظت لما جناح ذلی او کتا کتا دید پارا وزرد نرمی مرحمت مربانتیانا وقر رب رحمهما ذل په معنا د نرمه راځي ښا ذلولا ارضا ذلولا نرمه مکان علم نه جل ارضا ذلولا هو قر رب ارحم ما اوا ورب ما رحم کوي دوړ باندې کما رب بین صغیرا لکه چې دی پالو ما شوم دا صغیرې ولې وي زوړو کې ما بل ما غې شو له پنس غور شي رب وي کول او دا بډا شو دی بیمار شو دی مور بیمار شو دی نو دیکھیم چڑ چڑا پان را گرنے ربکم آلم بما پی دبوتکم رب ستا تو خبور فاغمان چستا پڑھنو کی دی پڑھا کی دی بور پر احترام دیو کرنے ان تکونو صالحین کچی ریتا تو نیکان دا مور پر تابیدار صالحین مانا مخلصین مانا کئی فا انہو کانل اوابین غفورا یکن اللہ دے دفار درا گردین ان کو دا اللہ خامتا غفورا بخون کے اللہ بزار دم آپ کی واتی در قربا حق او ورکق پلوان تا حق دا غو تا در حق دے ستا رور دے غریب شو دے ستا خرے دے جس شو دے ستا روارا جس شو دے ستا اترا جس شو دے ستا ماما جس شو دے نو اگل ورکا گنا تا تا لس لکھ روپای دی یو لاکا اگل ورکا غریب دے دو لاکا ورکا اکمی گو نا پور پلوان شو ورکا والمسکین مسکینان ورک مسکین دے اگل ورکا امداد سروکا وابن السبيل مسافر له مسافر له بکل کې مالدار له غریب دی وکور کولا ولا تبذر تبذيرا افضل خرج مو کوي فضل خرج تبذير وي کې بيزاي له ګولتا بيزاي عمل کوي ان المبذرين يكلم بيزاي له ګون کې كانوا اخوان الشياطين دلونه دي شيطانانو کلب مريد دي کلب کلام ته دي او کلب دلته بيزاي اوټلو کې یو دبل پیسي لګي لیکن آپ پر بے غریب تری اگر آپ پیسی نور کئی غریب نور بے اگر بے اولت روپے نور کئی پوٹن کے وشن شدر پہ اوٹے مور کئی پا مری بانے پہ اوٹے پاندوش پہ تدر لگئی ورد پاندو در دا رولا دی ورک غریب لکن دا ترم اگر ماما غریب لکن ماما دوی لدی ورک کن غریب دیو پہ خوشحال بشی دا پہ کار بشی اندے با کل کالام دا دی کل بلدت دی کل بلدتا دا شیطان رور دی ان المبذرین یکرم بی ضایع خرچ کو ان کی دیرونه شیطانانو پاکان شیطان دی شیطان د خپل رب ناشکر دیم ناشکر دی وای ما توراندا هم تیغا رحمت می رب او که چرته مخړې دی خپلوانو نه مور خپلان نه خپلوان ابتغاء د فرض طلب د رحمت رب زاسا مور خپلار دی یا ترو ترو تنداری دی یا ماما ما سگانی دی اگر تا خلاف شریعت کار کئی پا غم کیا خادا ہے کہ تو مختیوارو خیر دی ای شراکت و رمو کب آئی گئی خفا قول لهم قولا قریب محصورا واد اکتا وینا نرما محصورا یسر دی تا دین خبرو تکوا مختیوارو ای شراکت و رمو کب خو تا دین خبرو تکوا چیب کاکایا ماما تا شریعت طریقہ دارا پا غم کئی رو مارد خیرات نیشتا دو دوی می نیشتا درے می نیشتا سلو رو می دے ہم پا غریبانانو بے فرے دارن خادی دا تو پا ایکیم پویکو چو گورا دا مامی دا غلط شیان دی د نبی اسلام طریقه کې دا نشته زیات نه زیات د مدینه انصار په دف او غتم بلورګان ټک ټک چکی ادا ته موري ممګوري دا دا ناروا شي نبی اسلام راغله په دې چې دا به ختم نو د دین خبره ته کومه صورت نه د دین خبره ولا تجل یاده کما وتن اما ګردو الله خپل مغلوطان تړل شي الهونو کې کا سټته دي چیز کار نه کې ادا چې جمعات کې نه سي تو سب اگلات بھائی بولتا جولی بیا والا تب ستھا کل البس اموک دو داراتوں پورا اگدول چارا مارا نگر رکھتا را گونڈو کچاری ارت را گونڈے فتقول ملوم محصورا تو کی بانیتا مرامات شوی ستڑی شوی یا بلا مانا اموک رو لاس پر تڑی شوی ستڑتا چل جیب تایلات نور دی پیسی نلگی مار لگو اما پرا خو دې لازم لا پر پر او چې پار دې درگاه کې ورکه و د بریلیانو په دیوان کې ورکه و دین کې ورکه نو دا خنه دي کنه ان ربک هم حضور څخه یا غرب څخه خامخه پر اخر دې چاله جو خو خشي و یا قدر او تنگي چاله جو خو خشي انه یو یقین د الله دې په قربانګار باندې خبردار نه وي کې اموج نی اولاد ساو دیاری دلو گینا منگا خوراک دار دیاری دلو گینا منگا تفصیل کرو تو رہا نام کی منگا رد بکور کھو دیتا و تابتا ہم خوالت دا مکو نحنو نردقو کم و ایا ہم انتا کی تم بخی کرو اولاد رست کرو دلت اولاد مخی کرو چستان تا دی اولاد نظر دخور رب تا دور کے والا ولی مڑے ولی بی تعلیم پری ولی بی قرآن پری دی ان قتل هم یقنه و جلد اولاد کاندی خطأ کبیره گناه یو خطأ ده یو خطأ ده خطأ عدول عن الحق سهوتا او خطأ اجزیر تشی عدول عن الثواب بعمل عمدا قصدا خطأ قصدا گناه او خطأ بنا پویتا تو سرد پوی که ولا تقربوا الزنا امو من دې کې زنا ته دا نه چې زنا مکوئ زنا ته دې ځې لاړ شي یعنی هغه شی چې زنا جوړیږي کم بازار کې چې خزه نرګټ ورګر دې ته لاړ شي کم کالج کې سکول کې چې کار نه نه کوي ګډ وډې کې داخله نه شي انه یو یقین دا زنا چې دا کان دا بیاي اور بدلار امو دې نفس الاغا چې رب الله وجل الا بالحق مگر په قانون د شریعت قتل کړي قصاص کول وشي یا مسلمان او کافر چې مرتد شوی دی نو وجل وشي درې دی بعد او یا زنا یې کړی و رجم کول وشي یا دفاع کوم که قتل کول شي پر دفاع کې همان قتل مظلومان اته چې وجل شي په حالت د ظلم کې نه زنا کړی و چې چا وجه او نی قتل کرو انا مرتض شو چا مل کو فقط جاننا لی ولی یقینا کرتو لی مگا دا فارد وارس داغا سلطان غلبا اللہ بولا اغوارس ضرور لفلار زود طاقت ورکی منگ لی دلی اخبردانی دیر لولی برماشا منگ لی دلی زورور خلقا چو سڑے مند کیا دا اغا معشومان بچی چی اس توقع سنگشی کولے اغا معشوم را لوی شو اکا سڑے مند کیا چ هغه شل کسان بنی شرات لري یو معشوم الک وراشه مړی کی دا الله کار دی فقط جعلنا لولی یقرن کر دوله مگر فرد وارز دی مقتول سلطان غلبا فالو تر فی القاتل زیات دې کې نه کې په قتل کې چې چا ول پلا روز لغه دی مړ کی چا ول رور روز لغه دی مړ کی چا ول زی وجل بل څوک باندې وج دی یا یو وجل دی وجل ته دوا نه زیاته په قتل کړي انو کان منصورا یکن دا وارد مقتول کان دے منصورا امداد کی امداد شوئے ولا تقرب مال یتیم منی دے کئی مال یتیم تا مال باغا طریقہ چا خطر کرا خطر کر دے یتیم مال بچاو دے نو منی دے کئی تر دے پور چورا دی کئی مضبوطی آدھو مرتا یا افادت کوئی دے مال تر دے پور چورا دی کئی مضبوطی آدھو مرتا شتوات چھی وافو بالعاد ابو روال کے پو آدابانے امیتا لا الہ الا اللہ کی وعدہ کرو دوستا احکام ازدکو نا قرآن میں تول نہ کینے کینہ کنا امولاد کنا مولاد تا وعدہ کرو دوستا کتاب بیانو نا پورا کرو وافو بالعاد ان العاده كان مسؤولا یګر وعده د دې تپوس کیدونکې دا هر نوري وادي دی وافل کله اذا کلتم اپره کې پیمانه کړی ټول کوي تاسو او ټول کوي پټانډای نه کوي باندې ذالک دا طریقا چې ټول پټانډای نه کوي پیمانه پوره کوي دا طریقا غوړه ده او به تر پنجاب په اعتبار د انجام باندې ولا تقو مال تلک ویل اما مور په لا تا په لا تا تبیع سو کوئی لا تقو مویا غبره چنیوی طرفای بانی دلیل مصرح آتا تخکار دلیلی سے خبر مکو تاوی ماوی پلانگیوی میو دنگلوی دا موایا چی دلیل لتاقی ناوایا اینا سمعا یکنا غوگونا استرگی او درونا چیری کلولای کا دا اٹھول چیری کانا دی تا دین تپوس کی دنگی وقنا میں تپوس کئی چی پتای دا خبر اولی در چا سیخا سڑی نا په سترګ باندې باندې ته به ته پوښتنه چې پتاه چې دا په یو د سیکاسړ په کتاب کې کتلی و جړل مې ته پوښت کای چې پتاه څه سوچ کوي دا خبر ٹھیک ده که غلط ده د دې اشتهار خده کنه دا غلی کول با کله کړي خبر سمې رښتیاي خدای غي اشتهار خني یا باغې دوک بدناميږي یا په ملک پای کې بدلی پیدا کیږي ولې خبرې کې غلط ده نبی اسلام منع کرد و غلوطاتو نا غلط خبر ولی پا دنیا کی خوروی ولی خلق خوروی ولا تمشی فی الارض مرحا اما گرد پا مکہ کے ماس ماس بند بند جا دبندگا دا اللہ دغش کئی فی باد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونانا ابندگا دا میرو بان بادشاہ آکتا دی چی گردی پا مکہ کے پا جدائی طرح دل تکے ولا تمشي في الارض مرحا اما غره فضل کې مس مس ان کلان تخرق الارض یګان ته نشیش لازم کا په خپل قدم باندې انش رسته قرته پوچت والی کې دوه قسمه بدمعاشه دي یو داز اثر کته کړی دا تر وانی ار اخپیز مکه لا خلاصې نو کته ارض او عقل خانی کې تر وانی اخپیز مکه لا خلاصې از مکه هدیش شوه اباد ذات دي تر وشت کړی اسینه راستي او کده اثر ارتو چت کې کنه اگر ته نشه راته ده الله دې مخلوق نه د زمکه مقابله کول شي انا د غر کول شي دولي مستی کې بنده بنجا شیخ وای بنده بنجا کول ذالک دا ټول چې کو شو د اوامر نه وای کنه دې دا بدی دې په دې طرف تا باندې نه پتن الله ته دې نه پتن ذالک دا اوامر نه وای چې بیان شو مما دا او حایله تله کرا بوکا چې وای کړه تا طرف ته مې له حکمت نه حکمت دیو کې جن حکمت هم دي توي او ادعو الى سبيل ربك بالحكمه حکمت وای ته جن ولا تجعل ابغر سردار الله مرزگار بند فی داخری شروع کې ویلو لا تجل ما لا الا اخر بیا ولا تجل ما لا الا اخر و ویرا د فار تکرار مگر دو الله تعالی مددگار پر او نه ګرځي الله بیا ته هم چونه ګرځي ګور بیا ته هم چونه ګرځو ګور بیا بیا ته وي فتول کا کو دي ګرځو نو به ګرځو چې په جهنم کې معلومن اور امر شه مت خور رټل شه وي او زجر بشرک زجر مشرکین بل ملائکہ تا افاس پاک وم اگر ورک دیتا تو الله طرف ساتو پدر کو دامنو او یې نیولې ځان لا دینو د ملایکونه ته فرښتونه جنہ کوي عجیبا دا خو مانی چې خالق الله دې درچا نو الله تعالی له قادر کړو دا ورې سره غوښتي لې سم کوي تا واز سره مونږ کوي اواد تیر بدرنګ دې تی دوم نه دی و سره غوښتي کوي ته کوئی ګوتو وي واتخذ من الملائکه او یې نیولې ملایکونه ته نو په بواز باندې او اینو اللہ ملائکون اینا تا جنکای زان جنکای ورکری انکم یقینن تاتو خام خواهی بینا بیدا خلوی بینا دا بلدر ازی تکادو سماواتو یتفتر منهو و تنشق الاردو و تختحر الجبارو حد دا از دورتی مرحم کرد دا دور خراب خبره دا چی دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا د اجه په دې اسمان را اوښتيږي ازمکه اوښتيږي غره را اوښتيږي دا ډېر لوی خبره ده او ترغیب القرآن او زجر منکرین ته ولقد صرفنا في هذا القرآن او په دې سره بیان کړی موږ په دې قرآن کې دا بیان را موږ په دې قرآن کې دا اوامر نوې 25 لذکرو د بارځ پنوالی دا خلک اذیات تک دی اوامر نو نوایو دیلا الا نفورا مگر نه پر الله دی کتاب نه یا تیختا بیا د جر مشرکین مشرکون ته قل لو کان ما او الیا دی ویدا نایبان دی کنه دا نه دی الله وای کوي نایبان ان ترو د الله په تخنو نه سو وا کچره وې صدا الله نماز ګران نور لکه څنګه چې دی وی ا جدا نه تولی دی او دانه تولی دی او دانه ایوان دی کوي اذا لتاو اذا بدوخ خامخ لټول بو د غالي هاو باطلو الى ذل حرش تبيلا فطرف د خوان د عرش لارا په خوا به غد کوس کړو ځکه هر یو نائب د خپل مناب درجه سره وړي نائب وزیر اعظم نو سره د بار وزیر اعظم معذور کې دی فکری نو کوي دا الله نائب یا نه توله وختي به الله کوس کړو نو چې الله پتاخ نه درشن نو صابر دا شو چې الله نائبان نشته سبحان فاق د الله د اجزنا نائبان خدای اجز د اجز دلیل الله پاک نه وتعالی اړو چت ده دانا چې وای دی اورون کبیر فوجت ولو عبادت کس بات توحید تو سب له سماوات و سب پر ارض باقی بیا نه الله الله سبحانه و ازمو کې اسمانو کې سبا خو خاطر زبکه ا دوش په دې کې دي ټول د الله پاک باندې بیان نه اسمانو زبکه پاک بیان نه په حال سره اسو چې په دې فرښتې هغه په قال سره مؤیدین په قال سره پای من شه حدیث یې څو شه مگر پاک بیان نه د الله به هم نه پتیبتون د الله باندې کې اړي اره یو شه پاک بیان نه سپیکر هغه په غب کې دي کوم پاک دي که چرچر دا چرچر که دیگم فاکی دا که غوی دا با آواز که یو دا خر آواز چکم ده دا انان کرن اصوار نسوت و خمیر از سپیدا بم که دیش دا شانتی اب اکینا نور دا نور تون جدا دا اللہ پاکی بیانی ولیکن اللہ تب که هنده تصویح آم لیکن تا تو نپویگی پا پاکای بیانون دی بانده انو یک لندا الله دے حلیم غفورا برداشت والا بخورا غفورا بخون کے پیدا قرات القران او کله چلولے تو قران نو جاننا او کردو مگا پمیں ستا پمیں دا کدان کی چی مان در با اخرت وانے حجاب مستورا پردہ پٹا دے دے گناہوں نو دے نی وی یاری بو قران بوانو شو پدا ستا مس تا گناہوں ندی تو سوچو کا کنا قران بلا آسان دے ماشومان خزده که ماشومان خزده کری اگه گناه گناه بکنی آقا سره چی گناه اونه کرده توبه و باتی فورن ابیا گناه نکه اگه دمستان شی قرآن چی دزده که نستا گناه ری خانه یا با دی استاد لنور دی یا با دی استاد لنور دی او یا با تا که گناه ای اسی قرآن نهایت سانده اللہ وی فلقد یسر القرآن علی ذکره فال من مذکر سلو در پیو سرت که سرت کمر که قسم میری فضا چه ما سات کرے قرآن دفار فاندو نصیت فال من مذکر آشتا سو فاندہ غصون کے بلدہ را دی این نفیدہ لکلا لذکر یکنا پدی قرآن کی فاندو نصیت دے لیمن کالو قلون آغا چر چر اگر فاکی پاکڑا اول قسم اوکی دی وہ شید ادے متوجیوی دری شرطا نو دے وہ یرا ما تنیا دی گرو سا تا بسنیا شیستا ا غوناونه چې کوم تاسو به استدام هغه غوناونه ستا او د قران منځ کې حایل شي دي خانه واذا قرات القران او کله چې لولیت قران جاننا به نه کا نو ګرځو مونږه په مې صاحب به دا کتانو کې چې مان رول په اخرت باندې چې دنیا لا عمل کوي حجاب مستورا پر پټا د غوناون دی چې ګولا نه پويږي په قران ولې هغه دنیا لا عمل کوي اخرت او کار نه کوي اگر نش کوله قران شرک علی بکین از دبه نه کیره ما ته خلاصې نه زکی تا ته وسس ته شي وجانا علی قلوبهم اگر ذو لم پڑھون دی باندې اکنت فرد ای یبقو د پویدونه په قران مصدری ای یبقو د پویدونه په قران باندې وفي اذان وقرا ابو غن دي کې درنواله رته مثلا دي پیدا ذکر ربک دوله مرض خي پیدا ذکر ربک فی القران واحده او کله چې بیان کده رب ته قران کې کی وادي چې تو یو لاج تروازه مخلوق تو لاج دي پیر بابا عجز دوی دوان عجز د مور په خېټه کې عجز ما شمالی کې عجز مرګ تر اغله ځان نه بچ کړي بډاواله تر اغله ځان نه بچ کړي بيماري تر اغله ځان نه بچ کړي انو والله حالات باره ما نوګر دی پشاګانو پر باندې نو فور نفرت اونګری ما تر نه مندا مطلب کوئی دا مطلب نه منم اولیاء جز دی تا نه من یا نفرت یا تختیر کی تختیر نه نو عرب ما سمو نبی من خو په تسلی من خو په پاغه ما چې وکیل پاغه باندې کړ چې وکیل تا تا او کړ چې جرګه کوي په خپلو کې ستا خلاف الله ما ته پتا تا پاک خلق نه ده کرتا ای نپیگی ای ده قول ظالمون کلچوائی ظالمان تا تروانه مگر او سڑی لیوانی فزیم دیتا تا لیوانی وی نو دی بس انگز دکی دیو اجنا کم سڑی نا چستا یکینی چه پیو سڑی ستا یکینی چه لیل قرآن وردی اگر تا کینا کپا مار یکینی بلکل کینا زده بیکی اگر پا مار یکین نیوی بیانش زده کولو مره یقین با که چاو دل وردی جدو های دل سور دی نو تا بس زده کتنا اون درو گورا که با درو بولا کل امثال سرنگ بیانی تار پارا بد بد میسار نکلا تا لیوانی وی کلا تا بس درو جنوی فضلو نو گمراجو فضلو فضلو فضلو نو گمراجو فلا ستیون سبیر نو توان لري صحیح لري وقالو وای دی ایدا کو نذاون دجر به انکار کوم ایک کله شجو منګه اډو کی او ذره ذره ای نه له موذون ا موږ وي پورته کیدون کی په پیدائش بلکې په دیوی کې وا وا او قل وا کونو شی تاسو ګټه یا اوس په نه یا په پیدائش کې داغ نه تاسو ګران لګي ګټه او اس پر نو پریدا دین سیوایو شی چگا دیر سخت شی دی پاگی کی شی چستا پس دینو کی سخت لگی اللہ با میام جون دی کئی آن دے با بیاو سوی فتا یک قولون انتر دی جوائی با مطا من یعیدونا سوگوان گوا پس کی قول تو تو آغدا چی پیدا کری تا پڑو میدر مانے نطفی نے نی پیدا کری آغدا فتا نوزون ایلے کرو سا ہوں در دې چړا کوي به تا ته سره ول یو دې حرکت یو دې نقض حرکت په جاندارو کې لګو د الله خو یو دې نقض بی جان شي چې خو دې نو دا بی جان دغه داس نست شي ته و سر را جوړ کړ او کوي وي اوای به و یقول و ای متاه کله به قل و تو عطا یکون قریبا در دې شي باندې دې اوس به شي پتن لګي نن دے سبا دے کال بعد دے پنیز دی دے وشے چرا روان ہے نیز دی یو ما تو حکم پارد کی چرا با بلی تا دا قبرنا نو تا با قبولتی آو کرای دا اللہ بی حمدی پتی بدون دا اللہ با لگیا ہے اگو مان با کوئی تا تو وقتوں تیر رہے با دنیا کے مگر لگ اش پیتا کالا با تا بیالک خان جی او ترغیب فی تبلیغ آتنا شیطان دے ور ببل سواری قرآن دزدہ کو مولای سیب از نه چې پر سلاس کې والے فضل مال لاس کې والے فضل خیرات لاس کې والے ندا کتاب په لاس کې والے شیطان ګور سره امام موردی لیکلی دی هغه یې کله چې سره قران زده کی هغه په عقیده درست شي اده بیا شیطان دې بل طرف ته اړي دا کنه سبا نور ثوابون ته واړي وقل لعبادي وادما بادي قاتا يقول التي چه بيان دي كي داغا كتاب يا اختن چه قل كتاب دي كل كلمة توي دي قل كلام قرآن دي دي بيان کو شیطان دي دونو چه دي ماني خود جوڑ من پیدا کی ارا دو جوڑ كتاب دي درکم ان شیطان یقین شیطان چه دي جان دي وبينم وصوصي چه بمين دستاتو کی شیطان بوئی مورتا دور مدکارو کو تولتا تاتر لس مرگر جوڑ شو وګوره پلان کې پرونه برته امیر شو د علاقې هغه ته دوه درې درې کسان شو امارت په دغه نه فکر شیطان مته لګي چې ګورته خو عالمي ته لاړ شه بده کې نو ته به امیر شه دا ټول به سب مریدان شي وانه شیطان به دې نړۍ د قران نه بره ان شیطان اکر شیطان وسوسه جب می دیکی ان شیطان اکر شیطان دل فرد انسان دشمن خارا ربکم آدم وکم دیا تسری رب ساتو خبور پتا دوانے کچر اوگاری رحم کم رحم وکی پتا دوانے رحم وکی توفیق بدر کی دو قرآن و او یشا یا کوگاری سزا بر کتاب سا پا دنیا کے انہی لگرے مگتا پا دیمان وکیر انزیمو آر عرب صاحب خبور پا آجاش بس مانو کیا پس مک کری آف از اکسر اپ ورکڑی دی مگا بادی انبیاء پا بادو باندے دو چا پا مذہب کی پا دید کے چی جہاد واقع غورا ہو اچا نون اغلق رستو ورکا مان داود اسلام را زبور دا داود اسلام والی و زبور ورمی زکا غی داود اسلام پیغمبر نمانی ہونون او زبور دا اللہ کتاب نمانی و دی دوار نومی واقع سا و بیاد اجر بشر قلدو اللہ دیان زامتو من وای خبر را کئی دا کتان تاپی گمان کوئی بیر اللہ چی دا جت روان دی فلا املکو نا کشف دور ری واق دار نیدل ری کور تکلیف ساسو نا انا دارو لو دام نشو تان دلل کی مستقر خرم کی او دام نشو چی ببلی واری دبا کئی دا مشرکان عقیدہ داوا چی بعد باباگان دا سیری چاہی تکلیف نر کی مکمل ختم کی او بعد دا چی تان نلر کی سا پا دشمن ہوا چاہی نو نی تان لرکو لی نی سا پا دشمن ہوا چول چی خانا اولائک اللذین دا اولیاء دا نیکان خلق آکتا دیدون چرامت کئی اللہ لرہا یب تون الی رب الوسیلہ لٹائی دی خبال رب تا قربت پنے کو آمارو سرہا ایو اقرب چکم یو بنیزی شی اللہ تا و ارجون رحمت او او تمت های دی بروانتی آتا اللہ او ایریگ دا عذاب دا اللہ نا دی بات دا قدری وڑا جو دلتا ذکر نا یب تون الی رب الوسیلہ دی که محبت زانی دی که اسلا محبت با جکنا او ایو اقرب او دیما یادون رحمتو دا اللہ نا تم اکی ادرم یرا مینا یرا او تم دو خدای تو دا دی عبادت دری جو دری پا دیو آیات که دکر کرو این آدھا بارا پی که آیا کن آدھا برتا دی رول شدن مخلوقا تول پیغمبران خلق رول دی اس مقصد زورت تا لارا چی شرک مستمرا سببون زور آدم پایم من قریتی نا انیشت یو کلی والا چی شرک کردی الا نحنو ملکو ها مگر منگ حلاکون کی داغیو مخدر دا قیامت نا پا دنیا کی یا صدار کن کی دیتا عذاب شدید عذاب سخت کانت دا دا خبر کانت داری که دا خبر فی الکتاب بلو محفوظ کلی کلی شوی پا دیتا بانی شاب دا قادر دے لوی موضای قرآن کیا لیکی وی هر شیر کے لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں کہ ہم اس کی رعایا ہیں اور ہم اس کی پناہ میں ہیں تو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا کل جو اللہ عذاب رہا غلط بیا چاند اخلاص کری پدی باپ آنے میخ ہو لاکی کو چی شرک مستمر ہو لب خام و خام ہو لب صدا رکم ہو اور کبیانو تشوئی کوش دنیا کی اکنین شو تن آخر کبار صدا رکم ہو رنبی سغر تن شو پدی کے رنبی سبب بیانی دن شرک مستمرہ سبب ہم تیزول آتا مخواہ خالد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا وإذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنة للناس وشجرة ملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا مقصد سورة بني إسرائيل مقصد سورة بني إسرائيل بیان دا سلور امور ہو چې مرتکب دا غیوی و مستحق دا عذاب گردی سورة سلور اسی رہے اول ایسا آیت نمبر 58 پر وا پدے کے اغاول سبب چی شرک مستمرہ ہو دا غی بیانو شا پیمن مثال پیش سورة بنی إسرائيل چی بنی اسرائیل دو در شرک کرو مستمرہ اللہ تبارک او دا آیت نمبر 59 نمبر کمیچ کرائی قاری دم تلاواتو کو آیت نمبر 75 پوری پدی کے اگر دویم سبب حتک تشار اللہ بیددی چاکڑے اللہ تبارک کردی اگر سات اپنی بانی واقع بیانی دا سمودیانو چاگئی دا اللہ دا اگر اوخی چا اللہ اگر پیدا کرو بطور موجدہ اگر مرک را اللہ پر رتبا کردی اگر گا وما منانا نور سر بل آیات اندی بان کردی بگلا ترا لگلو دا موجدونا اللہ ان مگر دی خبری چی تقدیب کرو پدی بانو بانو نو ما بیا تبا کردی نو از دکر نا انا لگ موجدی فرمایشی چی دی بی منینا ابیا بیا تبا کرو ما تبا کرو وقت دیشتینا دینا لگ واتینا سمودا ناقتا ورکم من سمودیان توخا مبصرتن خارا فظلمو بیان دی زیادتی و کفاقی باندی وما نرسل بالآیات نرا دیگو من موجده الا تخویف مگر فار دی رولو کلا کلا موجده دا پیغمبر دلیل بی کلا کلا موجده دا فار دی رولو بی فاز قولنا لکا آیات کا کلچوی منگا تاتا بیشک رفتا احاتا کرد پا خلقو بانے خلق دا اللہ احاتا کی وما جعلنا رؤیا اللتی ارنا کا او نو گردو رمانگا لیدرستا آغا چه خودا نکرو من تاتا مگر امتحانو دا پارد خلقو وشجر دلمن اونا اغا اونا چلانت پیورشن پا قرآن کے اغا اما امتحانو ایرو منگا دی زیادت که دیل دی رولو مگر سرکشی لویا نبی علیہ السلام تام چې میراج درا گئے دتر لور ته وی امی حانیتا چې د خدا شان الله بوتلو او دغه ته بوت بیت المقدس تا الته نسوانو ته بوتلو اپ اسمانو کې پیغمبرانو لیدل ابي ار عالم برتل هغه شان کار مغه ته چې ارتو الله دا مو خلق تا دغه خلق به وجده دې درو کوي دا موجدا نبی رسام بلا خامخا خرکولا بی خلق بایی که دروغ دی نجی نبی رساموی نا غیی پخنده شو نبی رسامی چه ما اور بید در اور که داسی و داسی و داسی نا غیی وی اپا اور که دا ما تزکو بلی در نایی تی خنده جو رکران یو ترتوی چه اور دور تیز بی چه که دا غیی یو لوگیر استونی پسون که نم دا خرق با طور ملشی اونی بود سوزی بل تر روی چی اونی پکی کی گی دا دیلا سکی تو که شروع کرد نو اللہ وی ویس قولنا لکا یاد کا کلچی وی من تاتا چی بیشا کرفتا ہے ہاتھ تکڑ پا خلقو باندیا تسلی دا خیر کردی دا پر پکواس کئی دا ما گیر کردی انا دا گردو لمنگا لیدل سا چی خودن اکڑو من تاتا پا میراج کی مگر امتحان د پاره خلکو امتحان شي خلکو نه چې په یو شپه کې دور لوی مزل ته څنګه وکړه په یو شپه کې دی لاړ تسلور ورځ مزل یې وکړه بیا اسمان ته څو زر کار مزل یې وکړه دا څنګه کېدای شي امتحان کې فیل شو دا ونه وي چې الله دا کولی شي الله کولی الله کو دا محمد صلی الله علیه وسلم په خپل نه کو که هغه په خپله کار بیا اعتراض کړی ټیک وه الله داسې کولی شي چې اوبه په ځای باندې ودرېږي نو دا خو منی که د یهودو نو دا ولې نه منی او دا منی چې اور ته ابراهیم السلام غورځول شو اور نه سوزوي نو دا ولې اور خو سوزول کوي خو د معجزه وایي دي ته چې هغه هر قیادت دي عدد ته خلاف کاري د پیغمبر یا د ولي په اختیار کې دي نو نبي صاحب الله بوتلو الا فتنه للناس مگر امتحان لپاره د خلکو هغه نه چې لعنت پرې ویل شي په قرآن کې اونه تقوم دا امتحان چې وګور تاسو یې چې اور دور تیر ده په کې بونه کیږي ایارو مون دی له نو تیار تک دی له یارو رو مگر تر کښلو یا آیات کا کر جو موږ ملائکو ته سجده وکړي فطر د آدم علی السلام سجده الله ته کې فادت فطر د آدم یو کوي یعنی آدم علی السلام په تور قبله شي یا لام په ماند اله دې یو هر پیجر په برد بل هر پیجر کرا دي آیات کا کر چوی منگا بلائے کوتا سجدہ ہو کئی آدم علیہ السلام تا سجدہ دا تعظیم تا تعظیم سجدہ پا نور و مطلو کی چاہدہ وان تو سجدہ ہو کرا ٹولو مگر ابلیس ہو نکرا او ابلیس ہو آیتا سجدہ ہو کم آ چاہتا چھتا پیدا کرے دا خٹے نا زدور نیم دو چاہتے وان ادے دا خٹے نا دے قال اوی شیطان ارائیتا کا اے خبرو مطال را حاضر لئی داغا سڑے دے کرمتا لئی چی تا عزت پر کڑے پا ما باندے اوچت زیمہ تا تا دے پا ما اوچت کما دے چی اس جنو لیا دم لین اخرتنی لامل قیامہ کچا رسط دے کم مارتر قیامت بورد مرگ نا مولا ترا کن لا اختانی کرنا ضروری دا تو خامقا جڑ باو باسم مند باو باسم دا اولاد دا مگر لگا اگر لگ بسو کی ابلیت ہوئی لگ باتی کیا لگ بسو کی پیغمبران دی لیکن مودودی سے بچ نہ غلط پہ پکم وہ گیری گی آد قرآن پہ پیغمبران ارے پیغمبر ہوئی چاہے اللہ تین حفاظت جت کرے شیطان تے خوش کرے شیطان بے گمراہ کر دے اللہ اکبر لا احتانی کرنا احتانا کر جراد آگا کوئی چکل رائشی دا ملخان اور اپس الخط کی احتانا کر جرادو ما علی الارض تو دارنگے زبا دی موندو بازم جڑی بولا خط بکم ہاں اللہ قلیل آنا مر لگ ممار پا اغلق بسو گے با قرآن والی اغلق بسو گی پیغمبران بای دو قرآن پیغمبران والا سان بای قال اذهب مکتو تیر چکا نا چکرے سمائی قرآن تر تعلو کی شیطان پا اغلق نشی غالب کی دی قال اوی اللہ اذهب لڑشا فمان رکشا فمان طبیقہ منو چاچ تبیرو رستا دینا یقین جہنم سزا ساده سزا پورا پورا پورا پورا سزا برکم و مغفور و وافرن واستف او دو کا کا او دو سے ثابت وان رتی گلینا بے سوت یہ پوشا وادا استا باند واجب علم بھی خیل کا ارا قبر ایمان ایک پر سوار پوج ورجری کا اپیدل پوج او شریک سے شریک سے طرف مار دوں کہ پگٹلو پا لگو نماز کے آپ اولاد کے وعدے کو دی طرح بشفاعت الاوثان کی بابا گان میں بچ گئے وما آدم شیطان وعدے نے کہی سر شیطان مگر دو کے شیطان سے کوشش کو کہ مسلمان انسان گمراہ کی وہ سے نہ چلے آخر کار یہ بانسری جڑا کرا بانسری بھی اگر گولا نو خلق را جزی خلق را پا بل سندی ہوتا ہے کلی شو وطرہ بیائی رو ترقی کو لے ستار جوڑ گا رباب جوڑ گا بیائی باجا جوڑ گا او تو پکر دور ترقی ہوگا چی شیطان دمنگ نے چل سکے دور شیان تا آدم بابا اولاد جوڑ گا دات نوی نوی آدم مدابیر نوی اسلام وی درہ لگر شن چی مدابیر با ختمو دا آدم بابا اولاد نوی اسلام امتیانو دا ته جیبا جیبا سامان جوړ کړ د ټن ټکو چې شیطان او تاریان چې دا نس شیان دي دا ڈی جے دا پلان کې چې دې کې ترم بور کې په دې اندازمو کا دا دیوال نو خوځيږي دور دروم بواز کوي ما امولې ته وتا دې په تو کړه وای دا جایز دی وای نبی ته په خپل دپا کول استغفر الله دب جای صرف داره چې مدینی والا بلغو نبی صاحب غمن نکړه دب یو دور تم بلور کوونه دا نه چې نبی صاحب چرته ویلی چې وګوري بداتل مدینی والا د فار مکی والا دب نو غوله بیسوتی که خوشوادی گانی بجانی واجلی والی عراق بلی بان سوارا افیر دانه چکن دفو دا شیطان چر سوارا و پیدل پوچ ده مطلب دا چه پورا طاقت پی استعمال که دا کنار دا طاقت نا مولا جیون یا مولا درشو ده تفسیر احمدی نکلی ای کلی کی ای کلی کی چو ما اولا لغیر اللہ بیدارا آنچه دا علالی پوک بیر غیر اللہ نو واخلی اب آکر بابا کنون باچیو دا خوالالا دا غطی غنشو اگر چی بیا غروس تو اگر ازالہ کرد اگر جواب کرد خو بیا مو غریب خضور نو پوید غریب سادہ سادہ سادہ سادہ دا دا اورنگ دے بادشاہ استادو یو در دے اورنگ دے بادشاہ ساتلو نو چرا واپس راغې چاو کته نو هغه یو پولو غټ پولو هغه ته شپک کته نو ورنم شې دي هم دا ته ټکو وي وای دا پولو خرته وي ولې پیتې نشته یې مو کوي باچا په ډېر پیسې لا ګولې کورا ابلا وخه پیلا ګولې او خراب وي نه مو څوک مو دا پیتې نشته نو وي ستا سور پیتې نو دا یو ته موږ دورا وي ختم د باچا ته نه وي باچا ته ختم وته نو وای اته ته دما په کار دي که زمونږ د وته وای نو ګور بیا موږ د پول لړو وای نه چرته بچو چې لاړو باچا ته دما خو دور پیسې په کار شل دور روپیا سره ډیر سره هغه ته وای څه کوي په کار دي نو خدان دغه ته وای وزیر خانه ته چې دلته مولوی صاحب لور کا استاد لور کا ډیر سره شل در په دوه در ارزو چې راړی هغه لور کا ای لاړو بر وخ راغې وی اورنګ دیبا وی ته دوی مصیبت نه به بچو ولې وی خبره پیسې ما سره وړي وی نه وی دا شپه کته نه یو پول ته نو جوړه اوسه ا دوه درې کال به لګول وی او وی ته هم شو هغه وباسه ای وای څه کوي یو ځا پیسې دې دا ورو خرڅو په کباړ کې ای باندې چې خدای نه ویری گئی په دې بادشاہ دې پیسې لګول ډیر وخت په خراب کړي او یو څوک هم ځا پیسې نشته ما ته څور پیسې په کار دي وای وی چې دورا او بادشاہ ته منو وای ما پیسې مې ایلولې او ښا ته دې بادشاہ ته منو وای یا زبر ٹھیک شو دور ساده سړو دارنګ یو در د امبیټی نه راغله دلی ته دلی ته راغله نو په دې خدای سکار و د غویان په ګاډي کې داسې اراغه چې کوښ نو ګاډي وال بیا واپس ګاډ وې څه څه کې وې زم بیا واپس امبیټی ته کا یو اوس به سور کراس لې پیدا غړ بیا تا نه غستې اوس کو ځوی سالور نه ویخه هو ځل بیا وخته واپس آئی چې ما خام کور سره دي خدای وته ورته تل نه تل ما واپس را دي وی مو په سوري په سالور نه راوسته ما وی ما بیا بلل شم خیر نه خیر بیا بلل شم دور ساده سره یو ځل خدای ته غوسه شو نو خدای وته ځا ځا د ستار بادشاہ ته پوج نه نیری ما وی نه نیری وی نه وی نه نیری کار وی خا پته نه لړ بادشاہ ته جمال په پټون راکا پیته کوي په کار مې کنه او وی خا دغه ته وی دا چې کوم صبح دار وی درې په پټو پوج مو او دی گئی زه شپیتا ته کسان یا سر پټو وی جوار ته ما ته پته نشته یو پټو فوج و سره کړ چې راو ته په ګوزه کو ته تو درې دا نه لاړ نو خدای دوی روزا روزې ایمان نه مارو شو روزا پوج پر روزې اګور ساده سره ابي دتیان وای وي وګوره غویلې دي چې دا د نظر د غیر الله چی دا آرامانه ده دا غریب خو ساده سړی و ښه سړ خالب و خو ساده ډېر ده واجب علیهم بخیلک واجب علیهم عراق په دې باندې سوار پوچھتا او پیدل پوچھتا او شارکم شریک شه در په ګټل د باندې آرام مار چې ګټي د شیطان تر شریک دی اکالا لگت پر غلط ځای لگے دا شیطان سے شریک نہ کہیں ول اولاد په اولاد کې اولاد کی شراکت دار ہے چې سړی خپل بیبي زړه کی غوذ بالله و نه وي شیطان تر شریک شي پکې یا په آرام باندې بچی لوي کې نو دا هم شیطان تر شریک دا بچی وایدوم اواده کو دي سرا چې بابا د خلاصې مړا اواده نه کوي سر شیطان مگر دوکه اته دوکه به معلوم شي بیا په قیامت کې تو ابراهيم کې تاسو نو سره آیت نمبر 22 کې ان عبادی یګر زما باد نگان چری نشته تار ستار پارا پای باز تور غلبا تعالی باندې ګا څنګه چې قران ته ناسي قران ته تعلق یاد ز دکول فیدوار یاد خور فیدوار پته د شیطان غلبا نشراته هغه ټیک د شیطان وسوسه ورتای خو لیکن دې پدوانه موثر کېده نشي موثر کېده فل نشي وکفا بربک وکیلا او قابل خاص تار دیمار رب او دلیل اقلی رب ساتو آداد جزیس لکم الفر چی بودی ساتو بار کشتا پا دریاب کے اتبتو من فضلی لفارسی اولتو تاثر اسخالال یقین دار لاتے پتادوان میں ربان اس حالت دو مشرک انسان ویدا مسا مسا کمو دور او کچورو دیگ تاثر تکلیف فی البحر پا دریاب کے ظلال روشی نمن آدھو تاثر رحمت کوئی پوچھا کے اللہ یا مرخاص اللہ رحمت کوئی دمکی مشرکان ہو بیا بے لات ازاد مرات مرا بند کو ودریاب کے بے یا اللہ مرد یا اللہ مرد یا اللہ مرد دن دو باقی پاکستان مسلمان تو دریاب کے اولیہ دو آرہ مرد شے دو دسکار بیڑائی درہ استینا فلا ما نجاو نجاکو نالبر دا دی آیت اللہ نلی کی سید محمود آدوسی رحمت اللہ علیہ دار اکرمہ رضی اللہ عنہ واقعا اگوائی و اکرمہ رضی اللہ عنہ چکر پکشتا کی کین آسا مسلمان شو اللہ عنہ اتخ تی تو کشتا پا پکشتا پا توفان را گئی نو ملا حوادو که ایوہ ناس او دو ربکم اللہ تاواز کری نو دوی چوالی اللہ تاواز کری لا تاواز حوادو کری ناغوات ہے جسے مدد سکار دے ادن تجربہ را پا دریاب کی جب انگلہ تاواز کرے مولا مدد دنے را گلے نو ادا را گلے آن نبدا بوشے او جی کلم انگا خدا تاواز کرے خدا دنگ مدد کرے اگوی خان نو قال فی نفسی پڑھ رکی ہوئی حضر اکرام واللہ ان کانو لانفو فی الباری غیرو فینو لانفو فی الباری غیرو قسم پا اللہ چپلو چپ دریاب کے فائدہ نہیں شور کو بلا اللہ کو سوکو تو بہو چکم شور کو لے ابی ابھی اللهم لك علی عهدنا یا اللہ دما تا تر وعدہ دا لن اخرج اخرجتنی منه کتا دی دریاب نہ جو اندے و استوا دا ور تر گواز کئی سڑی شو کی چ بس کو دا ولا دا بل دغه بم ور پس کو نے خلاصو دا صورت لا ذابنا خام خال لڑ پشما نبی علیہ السلام سا فلاز ازا عنہ یدی فی ید رسول اللہ السلام نظر اقبل لاز نبی علیہ السلام پلاز کے کیے نما فلاجدہ نوزہ فرحیمہ نما با ما با نرمیوں کے ماتا ما پیو کی جیسا کشتا ہے بچ شدے نہیں اقرار گئی خضی تیوی رشد محمد علیہ السلام سا ویسا لبی مان لڑا بی خام اولا با مسلمان چلاڑ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھا نبی اسلام تھے حضرت کما خبر جی ماں پوچھا نو من لے ماں پتر آپ کو مان لا سید محمود الوسی علمانی ور چلا واقعہ ذکر کہ بیا وے خر کے قل لی فبالله علیکم و دو قران رسول کو ما تو استاد فلا بان قسمی ای فریقین من هذه الحیثیت هذا سبیلا کم ہے دو دد دوڑنا پدی حیثیت میں پسیلا رہا دد دی زمانے مسلمانان چ بدریا کے بابا تاواز کہیں اقدا زمانے مشرکان چاہیے دریاب کو بے اللہ تعواز کو دادا تھی مسلمان وہی اے بابا رام ادشی ادشوار دوس کا بیڑا درست وہی دا تھی دی اکا تھی دتا ہوا ہے اج دریاب کو یا اللہ مرد ہے آگا خدیو کہ داوش پہ دریاب کو یا بابا مرد وہ ہے تھا تو آگا دیکھو کہنا دا مشرکان ہوں ادا تھا مسلمان وہی پیدا ما سکه مزدور او فل بهر اوس حالت د انسان مشترک او کل چورته تا ته تکلیف په کې فدریا کې ظلمن تدونا روخستانه اج تاسو رحمت کوي الایا مگر خاص الله رحمت کوي یا الله فلمان جاګور کچ بچ کوم تاسو فتردو چې تو آرستم تا تو مخوڑی دیمت ترین بیا پوچھا که بل رحمت کوئی وکان الانسان کفورا او دے انسان ناشکرا افامین تم اے بچ بچی اس تخویف پر کئی اے بچ بچی این اصیبا بکم جانبال بارے چو منڈی تا اس پا ترب دو چکے چی دا اوچھا تا اوبکی پا دکری ڈوکی بچ بچی دخلا نا یارا او رئی پا تابانی کانی لکا لوت اسلام لکم ثم لا تجدوا لكم وكيلا بيانم وي تاسدان رسوخ دیموار سوکه بچت کی یا بچ بچی ایعدکم چو واپس کی تاغ پر دریاب کی اوزال بیا فرسل علیهم خاطبا دراوری فتاز باندې راولی کی پتاپا یو ما تون کے بعد نا دریاب تو بیا لار شت کار دی ابیار باندې نا موافق بادون راول جب دی کیشتا ہے دماتا کی فَيُغْرِقُكُمْ نُغْرِقُ كِتَابَ بِمَا كَفَرْتُمْ فَتَبْدَأُ تَذْكُرُوا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ بِأَبَوَانَ مَيْتَازَ لَالِ پَمْوَانِ بِهِ پَدِي دُبِي دُبَ تَبِيَن مُن پَتِ کِ دُن کے چ بچوا کی اس انسان تو انسان بند بن جا تو کوئی عزت مند وی تان ول عزت در کو فرشتے اللہ تھا تا فرشتے تھا تا اللہ کے نول وی پتیجدوانی انداتا دن سر توکڑو تا ایلا مخلوقات سر کتا که کمبختا ولقر کرمنا بنی آدم او پر اکسرا اذا سرکو منگا بنی آدم و حمل نام از ارکر میں در افتیل بره و باره پوچا پتر یا آپ کے بیجلی را لگا نا ادھا بند دیتا و حمل نام اسوار کڑی وی دیلے پوچا پلوندہ کی زناور پوچا پک پیدل روانے پدریاب کم پدگ روانے پلام بو او تا پکشتا ہے کنا سے وردک نام اخوراک میں ارکڑی دیتا بینا طیبات پاکی دونا اخوار کڑی وی دی پڑی روان دانا چی پیدا کڑی مگا تب دیلے پغور والی و فرختو پٹو روانو خورا دے انسان خوش کل انسان پکپل انسانیت بارے پاتشی کل جے گور یو انسان دے اقل لپکے یو فرختی اقل لپکے یو حیوان جا کر پکی نیشتے وہ فرختو کی اقل شتے خوشاوت پکی نیشتے غضب پکی نیشتے انسان کی اقل مشتے آشاوت غضب ان پکشتے پہواناتو کی اقل نیشتے شاوت غضب پکشتے اس کل چے انسان دا اقبل اقل استعمال کی کل چے انسان دا اقبل اقل استعمال کی ار شاوت د غضب نظام ساتي د فرخون او چتلن ول د خدا سي پر سد غضب کنا او دغه کنټرول کی داخل لاندې کی اند فرخون او چت شه کله چې انسان سره د عقل نه هغه کارو چې د حیوانات چې نه مور ګور نه خور ګوري نه حرام ګوري نه حلال ګوري اند د کوین نه لاندې د سپین لاندې سو مرد نه اوس فلسفه لري الله بیا دې د لاندې نه لاندې کوم د سپین لاندې شي الله دې عزت ورکړي کنا یو من دو کلو ناتن یاد کرو چاوات بکو ہریو ڈالت ہریو انسان تھا بے امام امن پا برنامی داغی سرا یا پا پیشوا دا امام پا مانا دا پیشوا یا امام پا مانا دا برنامی فمن اوتی کتاب ہو نا تو چو ورکرشو عملنامہ داغ فخیلات دا کے دا کتن ولی وقت پلا عملنامہ ادیاتے بنی شکول دی تر معمولی غنم بعد اقار کو دیدہ کہ شبوت تراغلی و ایدہ امام چیزا دا ام جمعنا دا ام جمعنا دا امہات بی امہات امدنے دا بی امام و ایدہ دکا دا دا ام جمعنا و ایدہ دکا فمور و دا اوڈا پلان کئی زیا اوڈا پلان کئی زیا پاسا و ایدہ والی لکه به عیسی علیه السلام خوی پلار نیشته پلار به نواز که نبا شرمه دلی انوائی چه اگه تا موی دا مریم زیانا باسی دا دا اگه دا فارا امام دا مشیر رحمت اللہ علیه وی دا خبری چه که وی دا بیوکوب ده امام دا اوم جمعنه امام مصدر پا قبله بانی اپوشه امام مطلب دا دے پیشوا اسم دے پیشوا یا عملنامہ فمن اوتیا دا ام جمع نا فمن اوتیا یوم ذو کلونات یاد کرو چواد بکو اریون اریون انسان تا بی امام پیشوا دی سرا فمن اوتیا کتابو ہر جا تو چورکشا ملنامہ دا بی امینی پخیلا دادا امال نامی بارو دے خلاف تبراشی ہدا کرنا یک رونا کتابا ولی باب امال نامی اخبالی حدیاتی بانیش پدی بان لی با امال نامی وائی بای ها امو کرو کتابیا انی ظلمتو انی ظلمتو انی ملاکن حسابیا وہ فی عیشت راضیا فی جنت سر حق کرا دی دے بای راشد امال نامو گوی راشد پاسو راشد پاسو اولا ومن کان فی هادی آما آتو چو پر دنیا کرون ری با خرد کی بیرون او خطاب دل ارجن اس بکار خدا ومن اوتی کتاب و بشمالی بکارو کنا رفتار در کلام خدا و کئی چا تا بیمینی ویلی ومن اوتی کتاب و بشمالی دا ولی ویلی تو قرآن کریم کمال تا و قرآن قرآن کریم اشارت تا و قرآن چې دا کایو ډر نه دا په خلاف باندې چوته عمل نامه ملاو شي نو دک کامیاب ده ادب وسو کې چې دای تعلق د دا کتاب سره نور ومن کان فدا فی ادی اته چې وو په دې دنیا کډون د دا کتاب نه فقده حجو فقده ارث را مالو کده مجاهدو کده ارث د شپې تاجو کړو فوچه قرآن نه ځان وروګو دې په آخرت کړو خوشي دته په خلاف نشي میراو دې خپل نامه دته په ګس لاس میراو دې چې قرآن سره تعلق دو نو کله مجاهد نو دې کنه کاجی نو دې کنه کبو ګزار نو دې کنه قرآن نو ویلې کړي نو ټیک شوی ځکه وې عمر کار بیا دې آما اسوک یو په دې دنیا کړون دا لار کتاب نه دې به پاره کړون دا لار دیدار نه دا لار نه متون نه اخه تا وې دې لار دې جات نه او دا قران چې وړاندې شي دې هټ کاډي او دې بس کوي وان کا دې کرن خریبي دا اند دا لار کتاب نه لابتینو نه کانی له دې نه نه لیک چې واړی تعالی دا کتاب نه جوه کړه مونتا تا دې به پتا کوشش کوي چلا کدا فریدی کے ثواب دشتے راشا دے بل شکلی ثواب دے دے تبتر ویلا علینا غیرا دے فرچ جوڑ کے تو بانے بیدو قرآن نا دے بتاو مڑی کڑا بھئی ایتی بو قرآن نا غیر آدھا آو با دلو تور یونس فان رکھ زیر شو دے کے ثواب دے کے ثواب دے دادش قرآن نڑان دا دی با گردہ تی دی چتش ران دی دی با نور ران دی وَيَدَا لَتَّخَدُوكَ غَلِيلًا اپا دا وقتی خامخا او با نیسی تا دوست بے دوشی چی کل قرآن نا دیواری بے ویر دیر لی عالم دے آتی وطا تا عالم نوی ودا امیدے آدے فتح بیگی آدے دا کے دیا چی قرآن نا دیواری کنا تو بیا دور لی عالمی تو بیا اگر دان بیا بستا ورلا کشتے وزار کنا یورو دیر لی عالم دے یورو دیر لی عالم دے زدہ کنو لی عالم دے قرآن شروع کی دے گی تو بیا لی عالم ہوئی دادے چھو تا لوی لی علیم وائی دے دے قرآن در شروع کی بیاری وقت دی علیم وائی دا دو بیو من لوی علیم دے آگا چاہتا ہی چھو سو دے قرآن در سن گئی چھو سو دے قرآن در کئی آگا با ای سم دی آگا تا دوسری دے نا کئی اس تسلی دا خواہ دکا سڑی کالا گڑو باری چھے راشتا دان لوی علیم کا کھنا دان لوی علیم کا سکے دادان لے کا لوگ اندھائی سر نرمیو کا نو بیا به رو خیر بیا به قرآن ته الله وینا نه کنا ولا الله وی داته ما ټینګړې ولا ولا انت بدنا کا اګه جرما ته نی وی ټینګړې په قرآن باندې لقد کتا یک نن قریب ته چې مې لا د کړې ته سل شیشه لو نه نبی صاحب تعالی نبی صاحب الله ټینګ کړو الحمدلله مو الله ټینګ کړو دې دې شیطان نو مو څنګه خلاص شي دې ته حضور ات کړنی دې چې دا شیطان ابلیس هم نور دی په قسمه قسم تر کو بار باندې اړي خو چې سړی الله تعالی سره تعلق دی الله کتاب سره نو بیا یې شروع دی ا کته یو اړو لې تخویف اذن نو په دا وخت کې لا دغ دا کا خامخه او بس کوم بوتا باندې دی په حياتي دبر عذاب د ژوند دنیا او دبل عذاب د مرګ بیا به نو وي ځلاله نه پمبای نذیر ته کوم دادی څوک امداد ویلاو نشي دوی سیوه د شو غدو به انشاء الله سبا و مرای می خان نه غړم یو خو بالکل مرای می کار نه کوي دا دوی سیوه رکی په دیوګه انټه خدا بیا انشاء الله سبا په دوګه انټه لګي